met Umberto Tan. Ja, we zijn er tot 4 uur met vandaag Frank Hendricks over sms'jes van premier Rutte die openbaar zijn gemaakt. Roel Schrijnemachers blikt vooruit op misschien wel de laatste persconferentie over de coronamaatregelen. Joop Albeda is hier, hij wil sport en bewegen verplicht stellen. Maar hoe denkt politiek Den Haag daarover? En onze vogelkoning, Arjan Dwarshuis, deze keer in het eerste uur. Hij brengt zijn fascinatie voor vogels op het oog en met name deze keer over bedenkelijke vogelnamen. Maar nu is het NOS Journaal. Met Juri Stubenitski. In Spanje hoeven mensen vanaf volgende week zaterdag buiten geen mondkapje meer op. De Spaanse premier Sanchez zegt dat de straten en gezichten er weer normaal uit zullen zien de komende dagen. Eerder zei Sanchez al dat het vaccinatieprogramma vlot verloopt. Naar verwachting heeft binnenkort de helft van de Spanjaarden een eerste prik gehad. De Turnbond is teleurgesteld over een uitspraak van de rechter. Die bepaalde vanochtend dat Vincent Wevers toch als coach naar de Olympische Spelen in Tokio mag. De Turnbond wilde hem thuis houden nu er een onderzoek tegen Wevers loopt wegens grensoverschrijdend gedrag naar pupillen, zoals intimidatie en manipulatie. Ja, wij hebben in april dit jaar een wel overwogen keuze gemaakt voor een bepaalde coachstaf. Daarin hebben we naar meer gekeken dan alleen de individuele arbeidsrelatie met een trainer. Er is ontzettend veel aan de hand nu en ja, we vinden uiteindelijk de uitspraak ronduit teleurstellend. En gaan nu kijken op basis van het vonnis hoe we verder gaan. Met het thuislaten van Wevers wilde de Turnbond duidelijkheid creëren en onrust binnen de nationale ploeg voorkomen. Volgens de rechter is dat argument onvoldoende onderbouwd. In het hoger beroep in de zaak Nicky Verstappen eist justitie geen TBS meer tegen Jos B. Die kreeg eerder 12 jaar cel. Voor TBS moet een verdachte onder andere een gevaar zijn voor zichzelf of zijn omgeving. En volgens de aanklager staat niet vast dat Jos B. dat is. Duitsland verwacht dat de besmettelijke Delta-variant van het coronavirus uiterlijk tegen de herfst dominant zal zijn. Dat meldt het Duitse RIVM. De Duitse minister van Volksgezondheid zegt dat het hopelijk pas gebeurt als de vaccinatiegraad hoog is. Het bedrijf achter porno-site Pornhub wordt aangeklaagd vanwege seksuele uitbuiting. Tientallen vrouwen zeggen dat het Canadese bedrijf video's niet goed controleert, waardoor seksfilmpjes van minderjarigen en van slachtoffers van mensenhandel online komen. De halve finales en de finale van het EK voetbal worden mogelijk niet op Wembley in Londen, maar in Boedapest gespeeld. De UEFA heeft een alternatief plan opgesteld voor de laatste 3 EK-wedstrijden. Dat heeft te maken met de strenge coronamaatregelen in het Verenigd Koninkrijk, zegt correspondent Tim de Wit. Het coronavirus is nog steeds onder ons. Die Delta-variant zorgt hier gisteren voor 11.000 nieuwe besmettingen. Dat is echt een serieus risico. Zoals gezegd, het is niet voor niks natuurlijk dat Johnson de versoepelingen die gepland stonden heeft uitgesteld. Dus ja, ook daar zal natuurlijk wisselend op gereageerd worden hier. Maar ja, hoe dan ook zal het ongetwijfeld een enorme domper zijn als die halve finale en die finale niet op Wembley gespeeld zullen worden. Op 6 en 7 juli staan op Wembley de halve finales op het programma. De finale is op 11 juli. Vrijwilligers van de Hulptroepenalliantie zeggen dat ze zijn misleid en voorgelogen door Siewert van Linden en zijn zakenpartners. In een open brief in de Volkskrant roepen ze van Linden en zijn compagnons op om de miljoenen die ze ermee verdienden terug te geven aan de overheid. Het gaat om 28 miljoen euro. Van Linden, Bernd Damme en Camille van Gestel hadden gezegd dat ze geen winstoogmerk hadden. Zonder het voorliegen had geen van ons meegewerkt en had het drietal dit nooit voor elkaar gekregen, zeggen de vrijwilligers in hun brief. Het weer, het is broeierig warm, met maxima tussen de 23 en 31 graden. In de loop van de middag kunnen in het midden en zuiden van het land zware onweersbuien ontstaan, mogelijk met forse hagel en zware windstoten. Vanavond trekken de meeste buien weg naar het noorden. Morgen overwegend droog en maximaal 23 graden. De ANWB Verkeersinformatie. Erwin de Hart. Is het druk op de wegen? Het is druk, maar eerst een spookrijderbericht. Rijdt u op de A15 Europoort richting Rotterdam, dan komt u tussen Rozenburg en Rotterdam. Hij plaat een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden. Probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, op de A15 Europoort richting Rotterdam komt u tussen Havens 4000 en Rotterdam Heijplaat een spookrijder tegemoet. Dan de files op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam tussen knooppunt de Hoek en knooppunt Raasdorp. Een kwartier vertraging. vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen op de rechte rijstrook. A15 Gorinchem richting Rotterdam. Meer dan een half uur extra reistijd tussen Gorinchem en Sliedrecht-West door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht en de file is 11 kilometer lang. A58 Breda-Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot. 10 kilometer stilstaand verkeer. Door bergingswerkzaamheden van een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Verkeer richting Eindhoven kan omrijden via Utrecht-Waalwijk. A27, A59 en de A2. En de rechte rijstrook van de A67 Venlo richting Eindhoven is dicht bij Geldrop. Door een spoedreparatie 8 kilometer file. Vanaf afrit Liesel 3 kwartier vertraging. Omrijden via Maasbracht. Mis het niet. Beleef alleen deze maand nog de tentoonstelling Breugel en Tijdgenoten. Ontdek de verborgen verhalen in de kunstwerken van Pieter Breugel, de Jonge en andere oude meesters. Nog tot en met 4 juli in het Bonnefanten, Maastricht. Tickets via bonnefanten.nl. Aanstaande zondag is het Vaderdag. Waarmee verras jij jouw vader? Bij Greets vind je echt persoonlijke Vaderdagverrassingen. Voor papa, voor de bonuspapa, voor schoonpapa en voor alle andere papa's. Dus maak zondag ook jouw vader blij. Met een kaart en chocolade bijvoorbeeld. Ga snel naar greets.nl. Voor jou, Greets. Gordelroos. Een vervelende en vaak pijnlijke aandoening die 1 op de 4 mensen treft. Het wordt veroorzaakt door het waterpokkenvirus. Vooral vanaf de leeftijd van 50 jaar neemt de kans toe om gordelroos te krijgen. Laat u zich daarom goed informeren. Wilt u meer weten? Kijk dan op overgordelroos.nl. Deze informatiecampagne is tot stand gebracht door GSK. Ga voor een echt persoonlijke Vaderdagverrassing naar greets.nl. Voor jou, Greets. Wij van EY Consulting kunnen u natuurlijk vertellen over hoe we bezig zijn long-term value te creëren door de future van uw supply chain te reframen, business models te transformen en daarmee nieuwe opportunities voor disruption te ontketenen. Maar we denken dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Die nieuwe compliance officer, die zet de tent wel in beweging, zeg. De juiste persoon op de juiste plek geeft nieuwe energie. Dat vinden wij. Wij zijn Legal People, het executive search bureau voor legal en compliance. Wij zoeken niet, wij vinden. Kijk op onze website voor ervaringen van klanten en kandidaten. Ik ben Koen Hemmers van Legal People, executive find consultants. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Umberto Tan. Joop Albeda maakt de naam als volleybalcoach, maar zet zich tegenwoordig samen met een aantal sportprominenten in voor een vitale samenleving. Met een pagina groot pamflet riepen zij het kabinet vorig jaar op sport en bewegen te bevorderen. Wat is daar in Den Haag mee gedaan en wat moet nog gebeuren? En met Roel Schrijnemachers blik ik vooruit op de persconferentie over de coronamaatregelen vanavond. Heikelpunt is de mondkapjesplicht. Waar moeten we dat nog straks doen? En gaan we die 1,5 meter bijvoorbeeld loslaten? En Arjan Dwarshuis, onze vogelkoning. Daarmee spreek ik straks ook over vogelsoorten met bedenkelijke namen en hun oorsprong. Maar nu eerst de sms'jes van premier Rutte. NPO Radio, tot 4 uur. Ja, want voor het eerst zijn er sms'jes van premier Rutte openbaar gemaakt. In 2019 oordeelde de Raad van State dat sms-berichten ook onder de wet openbaarheid van bestuur vallen. Daar hebben Volkskrant-journalisten Erik Verviel en Frank Hendricks nu gebruik van gemaakt. Zij kregen berichten boven tafel die Rutte begin maart vorig jaar, vlak voor het uitbreken van de coronapandemie in Nederland, naar ambtenaren en bewindspersonen stuurde. Frank, goedemiddag. Goedemiddag. Is dit de eerste keer dat de sms'jes van een premier openbaar zijn gemaakt? Ja, dit is de eerste keer. Het is al vaker geprobeerd, maar tevergeefs. Maar nu is het dus toch gebeurd. En ze deden uiteraard heel moeilijk erover, want er zitten heel veel dingen in waarvan niet de bedoeling was dat ze daglicht zouden zien. Heb je iets gevonden waar je denkt van, oh ja, nu snap ik wel waarom ze het niet wilden geven? Nou, kijk, Rutte heeft eigenlijk altijd op het standpunt gestaan dat je van die interne beraadslagingen, die moeten niet openbaar worden, want dan voelen mensen zich niet veilig om te zeggen wat ze willen. Maar goed, eigenlijk was al sinds 2017 duidelijk dat toen heeft al een rechter eigenlijk gezegd van, die ook die sms-berichten vallen onder die WOP, hè, de Wet Openbaarheid van Bestuur. Toen in 2019 is dat nog een keer bekrachtigd. Dus dat het eraan zat te komen, heeft Rutte waarschijnlijk ook wel vervoeld. Dus ik, goed, ik had misschien iets meer van voorgesteld, maar er zitten toch hele saillante dingen in. Het is niet zoals bij Johnson's, hè, Boris Johnson in Engeland zijn laatst ook sms-berichtjes naar buiten gekomen. Ja. Die zijn dan uitgelekt, maar daar stonden allemaal scheldkanonades in en dergelijke. Dat was hier niet het geval. Maar goed, wat ik vooral zelf... Oh, val je nou weg? Ik praat met Frank van de Volkskrant, Frank Hendricks. En we kijken of we contact met hem kunnen maken. Het verhaal is dus dat hij sms'jes van Rutte, die openbaar gemaakt zijn, heeft hij kunnen inzien. En dat hebben ze gevraagd op basis van de Wet Openbaarheid Bestuur. En het is voor de eerste keer dat een premier zijn sms-berichten moet bekendmaken. En dat heeft allemaal te maken met de periode toen corona net aan de gang was in Nederland. Op welke manier heeft Rutte daarover beleid gevoerd? Op welke manier heeft hij beslissingen genomen? Met wie heeft hij overlegd? Wat zijn de bewoordingen daarin? Wat voor patronen zijn er gezien? En al die zaken hebben Erik Verwiel en Frank Hendricks van de Volkskrant boven tafel gekregen. Vandaag in de Volkskrant staat daar een uitgebreid artikel over. Frank, je viel even weg. Ja. Maar je zei, je hoorde een aantal saillante details heb je gelezen. Welke details bijvoorbeeld las je? Nou ja, wat heel opmerkelijk was in die beginperiode van de coronacrisis, hè. Deze berichten gaan dan van februari tot en met april. En in maart, als het echt heel heikel wordt, dan zegt Rutte publiekelijk, we moeten de experts volgen, hè. Jaap van Dissel, RVM, daar bouwen we op. En hij roept ook de mensen op, we moeten hun gezond verstand gebruiken en de adviezen van de experts op te volgen. Maar tegelijkertijd zie je in die sms-berichten dat hij artikelen die eigenlijk tegen het Nederlands beleid ingaan, toch heel serieus neemt. En ook op een gegeven moment vraagt aan Hugo de Jonge, kun jij eens naar dit artikel laten kijken? En misschien dan eerst buiten het RIVM om. Dus hij wil dan toch laten kijken of wij dan wel de goede strategie volgen. Dus dat is toch wel opmerkelijk. En niet helemaal in lijn met wat hij publiekelijk steeds zei. Eigenlijk vraagt hij buiten de RIVM om een second opinion. Zo kan je het kunnen beoordelen. Ja, zo kun je dat wel zien, ja. Want het ging over een artikel dat eigenlijk een hele andere strategie bepleit, hè, dan Nederland volgt. Namelijk een keiharde lockdown om zo snel mogelijk dat virus de kop in te drukken. Terwijl Nederland had toen in de beginfase toch, we moeten die ziekenhuiscapaciteit op orde houden, maar verder gaat dat virus zich verspreiden, hè? Dat was toen de boodschap. Dus toch wel opmerkelijk dat hij dan zich afvraagt van, ja, doen we wel het goede en misschien moeten we toch ook eens kijken naar andere strategieën. Nou, wat ik opvallend vond van dat element, want ik las wat jullie geschreven hebben, de ingenieur waar hij zich op baseerde is geen wetenschapper, had daar ook geen bewijzen voor. En toch, want zo kan je het ook zien, staat Rutte open om te kijken, zit daar een kern van waarheid in? Zoals hij dat zegt, volgens mij validiteit. Ja, nee, zeker. Het was, omdat hij steeds zei, we moeten op de deskundigen, op virologen, zei hij ook, wetenschappers. En dit was geen viroloog, dit was geen wetenschapper, het was een ingenieur. Maar het was wel een artikel wat toen echt enorm viral ging online. En wat ook wel invloed heeft gehad, hè. Dus ja, inderdaad, hij wil dan toch weten van, zit hier iets in? En het is niet de enige keer dat hij dat doet, want eerder nog, rond 10 maart, verschijnt er een Iers artikel over dat Nederland eigenlijk de verkeerde aannames hanteert. Namelijk dat je alleen besmettelijk bent als je symptomen hebt. Mm. En dat Iers artikel zegt, nou, dat is een volstrekt vals gevoel van veiligheid wat Nederland hanteert. En ook bij dat artikel laat Rutte dus navragen, dan wel nog bij het RIVM, klopt dit? En dan zegt het RIVM, nee, iedereen is erover eens, je verspreidt alleen het virus als je symptomen hebt. Maar goed, later weten we natuurlijk dat dat niet zo was en dat je wel degelijk ook besmettelijk bent als je geen verschijnselen hebt. Zie je dat patroon van een open kritische houding van de premier ook naar anderen dan de RIVM als patroon terug in die sms'jes? Nou ja, patroon is misschien wat veel. We hebben eigenlijk twee voorbeelden. Hè. Ja, in de journalistiek geldt vaak één keer is een incident, twee keer is een trend. Maar goed, het is nu dat gaat wat te ver misschien, maar patroon. Ja. Omdat je eigenlijk ook ziet dat het beleid verandert niet wezenlijk. Het beleid verandert eigenlijk niet. Hè? Ik bedoel, ze blijven toch de RIVM-lijn volgen. Hmm. Maar wat je dus wel ziet, dat hij zeker in die beginperiode zich breder oriënteert dan alleen het RIVM. Wat je ook leest is over het moment dat er reizigers zouden moeten worden teruggehaald, die zijn gestrand. En dan schrijft hij, reizigers, is clubje bezig strategietje te ontwikkelen? Ja, dat is wel een typisch Rutte-talk eigenlijk. Hè? En hij heeft dat vaak gebruikt, hij wel voor klein woordjes. Ja, een beetje vreemd misschien, al moet je wel zeggen, in het grotere geheel was dit natuurlijk niet het grootste probleem. Hè? Dus in die zin kun je zeggen, ja, dan was een strategietje nodig. En voor de echte grote crisis had je een strategie nodig. Hm. Dus zonder verkleinwoord dan. Dus ja, nee, maar het is wel opmerkelijk ook in die sms'jes. Ja, hij sms zoals u praat, hè, met te gek, met uitroeptekens en dergelijke. Minimaal twee. Ja, minimaal twee. Ja, dus dat is ook wel interessant om te zien. Ja, wat je verder gewoon toch ook wel goed ziet, is dat hij eigenlijk vanaf het begin, hè, op februari, wordt hij toch heel uitvoerig ingelicht over de stand van zaken rondom het coronacrisis. Eigenlijk al heel snel, hè. Dus veel eerder dan in Nederland, waar we toen natuurlijk een beetje lachen gaan doen, hè, over het virus. Hmm. Maar je ziet toch dat hij dat dan toch al heel uitvoerig ingelicht wordt. Dus dat is wel opmerkelijk. Dus eigenlijk wat die sms'jes bieden, is een soort inkijkje in van hoe opereert nou zo'n premier in de crisis. Hè. Al is het natuurlijk maar ja, een onderdeel, hè, een deel van het verhaal. Maar goed, toch interessant genoeg vonden wij om te brengen. En we wisten natuurlijk ook niet wat er precies in zou zitten. Dus daarom was het ook interessant om te kijken van ja, wat staat er nou in die sms'jes van hem. Want we weten dat hij heel veel sms't en verder niet. Dus niet WhatsApp en ook niet Signal of iets. Gewoon oldschool sms. Ja, oldschool. Nou, ja. En door jullie konden we meelezen. Dankjewel. Frank Hendricks, Volkskrant journalist. Ja, dit is echt ook oldschool dit. Yazoo, please don't go. Yazoo, don't go op NPO Radio 1. Nieuws via de NOS. In het hoge beroep tegen Jos B., de man die is veroordeeld voor de dood van Nicky Verstappen, zal justitie geen TBS meer eisen. Dat zei de aanklager tijdens een zogenaamde pro forma zitting. Bas Dingemansen is van L1. Waarom eist het OM eerst wel TBS en nu dus kennelijk niet? Ja, dat is een hele goede vraag. Verrassend ook dat we dat vandaag te horen kregen. Kijk, om TBS op te leggen en dus ook om dat te kunnen eisen, moet je aan bepaalde criteria voldoen. Eén daarvan is het gevaarscriterium. Dus hoe gevaarlijk is de stoornis van een verdachte, in dit geval een pedofiele stoornis, voor zichzelf en zijn omgeving. Ja, goed, en nu hebben ze dus besloten dat, dat Jos B. niet voldoet aan het gevaarscriterium. En waarom niet? Nou goed, kijk, het is vrij makkelijk. Stel dat dit 2 jaar geleden was gebeurd om zijn stoornis nu nog vandaag de dag te kunnen plaatsen. Hè? Van, het is 2 jaar geleden gebeurd, er zit niet heel veel tijd tussen. Dan kan hij nog een gevaar zijn voor minderjarigen vandaag de dag. Maar nu praten we natuurlijk over feiten van 1998. En het is heel moeilijk vast te stellen wat er nou in de tussentijd is gebeurd. Hij is in de tussentijd niet veroordeeld voor het een of ander. Er zijn ook geen duidelijke signalen dat hij weer met minderjarige kinderen iets zou hebben gedaan. Dus het is veel moeilijker om, om dat te kunnen plaatsen, om aan het gevaarscriterium te komen. Hoe gaat het proces nu verder eruit zien? Dat hebben ze vanochtend geschetst. Ze hebben een beetje de routekaart geschetst. Eigenlijk het belangrijkste is het proces zelf. Hè. En dat gaat in november gaat dat van start. 10 november is de eerste dag. En dan zijn er weer 5 dagen met waarschijnlijk de eis van justitie toch ook niet onbelangrijk op 19 november. Oké, dankjewel. Bas Dingemans van L1. Ja, het is een beetje ongebruikelijk op vrijdag. Maar vandaag staat er een nieuwe persconferentie gepland over de coronamaatregelen met demissionair premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge. Wat gaan we horen? Nou, er wordt al wel een paar dagen over gesproken. Roel Schrijnemachers, politiek verslaggever. Roel, allereerst, laten we het hebben over de koning gisteren, voordat we naar die persconferentie gaan. Want die bracht een bezoek aan de mooiste Oranjestraat van Nederland, waarbij ook nog even gaat zich aan de coronamaatregelen te houden. En daar was een hoop om te doen. Luister even mee. Het is altijd lastig, zeker als je de koning bent, als je bij de mensen gaat kijken. En dan kun je al snel veel mensen aantrekken. Maar laten we elkaar nou niet op die dingen meteen gaan afrekenen. Laten we nou echt even gewoon met elkaar ons best doen, nog even die laatste tijd die regels op te pakken. Voor iedereen geldt dat we gewoon die 1,5 meter afstand moeten houden. En voor ons allemaal is het af en toe wel eens moeilijk. Je moet toch bij uitstek het goede Absoluut. Voorbeeld geven? We moeten allemaal het goede voorbeeld geven. Maar gaat u nog dit bespreken in de ministerraad? Nee. Stop. Nee, we hebben heel erg veel andere besluiten te nemen in de ministerraad. Ja, gaan we er nog iets vanavond over horen, denk je, Roel? Nou, daar zullen zeker wel vragen over worden gesteld. Want je hoorde het ministers al zeggen. Het is soms toch moeilijk. En ook voor de koning bleek het toch moeilijk te zijn om die basisregel, de 1,5 meter afstand houden, om die daadwerkelijk in de praktijk vol te houden. Want we hebben allemaal de beelden gezien en de foto's gezien van de koning die toch echt geen 1,5 meter afstand hield van die mensen in die Oranjestraat in Den Haag. En het kabinet wil juist nog wel een tijdje vasthouden aan die basisregels, aan de 1,5 meter afstand houden. Thuis blijven als je klachten hebt, testen. En ja, dan is het toch vervelend dat juist zo iemand als de koning zich daar niet aan houdt. Maar de koning is zeker niet de enige, want ik weet niet wat jij de afgelopen dagen hebt gezien, maar als ik op terrasjes kijk, dan zitten mensen schouder aan schouder, hele groepen van 10 mensen of meer. Zeker. Waar niemand de 1,5 meter afstand houdt. Dus ja, dat zal toch wel een discussiepunt zijn de komende tijd. Is dat nog wel vol te houden als bijna alle andere maatregelen worden afgeschaald? Nou ja, ik heb zelfs 3 kussen alweer teruggezien op het terras. Op afstand zag ik dat. Maar ik zag dat de begroeting met 3 kussen was terug. Nou, maar je kan ook zeggen dat als die symbolische waarde van de koning is gewoon belangrijk daarin. Dus het moment dat hij gewoon een hand geeft, dan kan je gewoon zeggen, dan is het afgeschaft. Want niemand gaat zich daar meer aan houden. Wat ze ook zeggen vanavond. Beeld is belangrijker dan woord. Ja, en los van wat de koning nou wel of niet doet, dat beeld van de koning is inderdaad heel indringend. Maar ook die beelden die ik elke dag zie als ik langs terrasjes loop, waar mensen inderdaad elkaar omhelzen, schouder aan schouder zitten. De belofte van de horeca van een aantal maanden geleden dat zij het goed kunnen regelen. Nou, in de praktijk zie je daar weinig van terug. Want je ziet mensen wel degelijk dicht op elkaar zitten of gewoon staan, terwijl eigenlijk iedereen zou moeten zitten. Ja, naarmate er meer maatregelen worden losgelaten, zie je gewoon dat het ook moeilijker wordt voor mensen om zich aan de maatregelen te houden die nog overblijven. En dat zal denk ik toch nog wel een ding worden in de komende tijd, als er toch nog een paar maatregelen overblijven. Ja, mondkapjes bijvoorbeeld. Blijft dat over? Die mondkapjes die worden waarschijnlijk grotendeels afgeschaft, maar blijven dan alleen gelden in het openbaar vervoer en op het vliegveld. Dat is in ieder geval wat wij nu horen. En dat is waarschijnlijk wat het kabinet vanavond aankondigt. Maar dan zouden ze bijvoorbeeld niet meer in de supermarkt hoeven te worden gedragen. Dus dat zou wel een stuk minder mondkapjes zijn dan op dit moment nog het geval is. Nou ja, kijk, er wordt gezegd, misschien is het een van de laatste persconferenties over dit thema. Laten we even teruggaan naar maart vorig jaar bij een van de eerste persconferenties. Zoals vanmorgen bekendgemaakt is, vandaag helaas het moment gekomen dat ook in Nederland een eerste sterfgeval als gevolg van een besmetting met het coronavirus is te betreuren. Lijkt zo lang geleden. Ja. En toen dachten we nog dat het misschien maar een paar maanden zou duren en dat we er dan vanaf zouden zijn. Maar intussen weten we wel beter en weten we ook dat de maatregelen die toen werden aangekondigd en waarvan we toen dachten, die gaan wel heel ver, dat die eigenlijk nog niet zo heel ver gingen. Want toen was het vooral de horeca die dicht moest. En later in december bijvoorbeeld hebben we nog de winkels gehad die dicht gingen. En ook toen dachten we dat het misschien voor een maandje zou zijn dat we in januari weer naar de winkel zouden kunnen. En we weten intussen, dat heeft maanden geduurd. Was dat voor jou wat je zegt over het open of het dichtgaan van de winkels en de horeca het meest memorabele moment van de afgelopen maanden? Nou, ik denk toch wel, als je dat hele jaar terugkijkt, dat toch wel het meest memorabele of het meest opvallende moment was die zondag in maart vorig jaar. Dat werd gezegd, we gaan echt drastische maatregelen nemen. Dit virus verspreidt zich zo snel onder ons dat we daar niet aan ontkomen. En dat maatregelen die we tot dan toe voor onmogelijk hadden gehouden, namelijk bijvoorbeeld alle restaurants, alle cafés dicht, en dan ook per direct, dat was toch wel een moment dat iedereen dacht, oh, dit is echt serieus. Er is kennelijk toch echt een heel erg serieus virus onder ons, dat er zulke drastische maatregelen nodig zijn. En dat was natuurlijk ook een bijzonder moment, want dat werd aangekondigd en een uur later zou alle horeca dichtgaan. En we weten ook nog wel dat er ook op dat moment een run ontstond op koffieshops van mensen die dachten, we weten niet hoe lang het gaat duren, ik wil nog snel even een wat voorraad inslaan. Even het fragment van toen. Alle eet- en drinkgelegenheden in Nederland sluiten vanaf 6 uur vandaag de deuren en blijven dus tot en met 6 april gesloten. Ook sport- en fitnessclubs, sauna's, seksclubs en koffieshops sluiten vanaf 6 uur vandaag en blijven tot en met 6 april dicht. Seksclubs, sauna's en koffieshops, gaan die weer open vanaf vanavond? Nou, een deel van die dingen is alweer open. Dus, en sowieso, vanavond gaat er natuurlijk niks veranderen. De persconferentie vanavond worden de versoepelingen aangekondigd die ingaan zaterdag over een week. Dus zaterdag 26 juni. En behalve dat de mondkapjesplicht grotendeels wordt afgeschaft, kun je dan weer meer mensen thuis ontvangen. Kunnen weer meer mensen naar kantoor als daar wel de 1,5 meter kan worden gehandhaafd. En niet iedereen in één keer naar kantoor is dan het idee. Discotheken, nachtclubs kunnen weer open, maar dan moeten bezoekers wel een coronatest kunnen laten zien. Restaurants kunnen weer meer mensen ontvangen. Dus ja, het is echt weer een volgende stap. De vorige persconferentie, die ook op een vrijdag was, toen zei Rutte, dit is het einde van de lockdown. En de persconferentie vanavond zal weer een grote volgende stap zijn richting dat einde, namelijk het totale beëindigen van alle maatregelen. Maar dat zal nog wel even duren voor het zover is. Ja, de persconferentie is vanavond te zien om 7 op NPO 1. Dankjewel, politiek verslaggever Roel Schrijnemachers. Oh, Gavin DeGraw. gonna have to leave. I came from the mountain, the crust of creation. My whole situation made from clay to stone. And now I'm telling everybody, I don't wanna be anything other than what I've been trying to be lately. Peace of mind. Gavin DeGraw, I Don't Wanna Be, op NPO Radio 1, elke vrijdag tussen 2 en 4. Dan ben ik te horen. En nog 1 week en daarna heb ik een tijdje rust eigenlijk. Want dan is er Radio Tour de France. Dus nog 1 week de vrijdag, maar nu eerst heel andere dingen. Want straks, oud-volleybalcoach Joop Albeda. Want dat is de coach van de eeuw eigenlijk. Ben je ook, Joop? Ben je gewoon officieel? Vorige eeuw, hè? Nou ja, maar ja, er is maar 1 coach van de heel tot nu toe. Ja. Ja, dat ben jij. Hij zet zich in voor een vitale samenleving en samen met een aantal andere sportprominenten, zoals bijvoorbeeld Louis van Gaal, maar ook bijvoorbeeld Erik Scherder, hebben ze het kabinet opgeroepen om sport en bewegen verplicht te stellen. Wat doet het ministerie van Volksgezondheid en Welzijn en Sport daartegen? Maar nu is het NOS Journaal. NPO Radio 1. Juri Stubenitski. Het KNMI waarschuwt voor gevaarlijk weer. Vanaf de tweede helft van de middag geldt code geel in het zuiden van het land. Er worden onweersbuien verwacht, mogelijk met zware windstoten, forse hagel en veel regen. De KNVB verwacht volgende week zondag 5000 oranje supporters bij de wedstrijd van het Nederlands elftal in Boedapest. Oranje speelt daar in de 8e finale van het EK. Tegen wie is nog niet bekend. Spanje stopt volgende week zaterdag met de verplichting om buiten een mondkapje te dragen. Premier Sanchez zegt dat de straten en gezichten er weer normaal uit gaan zien. Volgens Sanchez verloopt het vaccinatieprogramma in Spanje voorspoedig. En in Portugal is een kind van 2 levend teruggevonden nadat hij 36 uur vermist was geweest. Het jongetje rende zijn vader achterna die naar zijn werk ging. Toen zijn moeder ontdekte dat hij niet in bed lag, sloeg ze alarm. Reddingswerkers zochten dag en nacht en vonden het jongetje uiteindelijk in een bos. De Portugese peuter heeft mogelijk 10 kilometer gelopen. Ongelooflijk, wat een verhaal zeg. Ja, hij was alleen een beetje onderkoeld en is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Wauw, ja. Mooi verhaal. Kees Kwaks, de ANWB Verkeersinformatie. Kees Kwaks, is dit jouw laatste avonddienst ever? Ja, dit is mijn laatste avonddienst, even Umberto. Maar betekent dat je weggaat bij de ANWB of ga je gewoon dit niet meer doen? Vanaf 30 juni ga ik weg. Ga ik ermee stoppen? Ga ik met pensioen, Umberto? Die leeftijd heb ik inmiddels bij. Ben jij zo oud? Jij klinkt helemaal niet zo oud. Nee, ik ga eerder stoppen. Dat mag ik van mezelf. Hoe lang heb je dit gedaan, dit, Kees? Ik ben bij de ANWB 42 jaar in dienst geweest. En dit heb ik wel een jaar of 25 gedaan, ja. Ga je dit niet missen? Ja en nee. Ja, vanwege de collega's en het werk. Erg afwisselend. Je weet nooit wat de dag gaat brengen. Maar er komen een heleboel leuke dingen voor in de plaats. Dus, ach. Maar wat ik mag... het is een beetje gek, hè? Maar jij klinkt nog gewoon heel goed. Volgens mij kan je werk nog steeds heel goed. Ja. Is er een mogelijkheid geweest dat je überhaupt zou blijven als je dat had gewild of niet? Ja hoor, ja. Ik stop zelf eerder. Oh, oké. Okay. En wat zijn je andere plannen als ik vragen mag? Als ik persoonlijk ben, Kees Kwaks, moet je het zeggen. Nee. Ik heb genoeg hobby's en één daarvan is golfen. Ik golf me de laatste tijd echt helemaal suf. Dat kan je in mijn handicap zien. En dat vind ik echt leuk. En daarnaast heb ik gezat andere hobby's. Dus de dagen zijn voor mij soms erg te kort. Dus ik val niet in een zwart gat om dat soort dingen. Wat is je handicap? Mijn handicap is inmiddels 24. En snelvallend. Ja, maar je weet hè, het gaat tot een handicap of 7, 8 gaat heel snel. En daarna gaat het echt met tienden van punten. De single handicap is de moeilijkste dan. Yep. Hè? Dan naar beneden. Wat is je doelstelling? Ik wil toch wel een single handicap hebben. Joop Albeda zit hier, is een coach, is een sportcoach. Hij kan misschien een tip aan je geven hoe je dat het beste kan bereiken. Joop, praat Kees Kwaks even bij voordat hij naar die files gaat. Heel veel trainen en een hele goede afwisseling tussen arbeid en rust. Kijk, Kees. Daar kan ik wel wat mee. Ja, vooral die afwisseling tussen arbeid en rust. Die gaat me uitstekend dan. Nog één vraag, Kees. Sorry dat ik je zo lang onderbreken. Want het is gewoon, ja, als je 42 jaar dit gedaan hebt, ja, mag je dit niet gewoon ongemerkt voorbij laten gaan, vind ik. Van al die jaren, is er één mededeling of één periode die het meest bij jou nog resoneert? Nou, de spitsen, het gaat dan wel om periodes. De sneeuwdagen die in Nederland wel eens voorkwamen met dan 1000 kilometer. Maar ook de leuke dingen. Geboortes op vluchtstroken vond ik altijd wel leuk. Oh. Heb je die was gehad? Ja. Er zijn in mijn carrière toch wel een aantal baby's geboren in de spitsen. Op vluchtstroken, op parkeerplaatsen, bij benzinestations. Ja, en dat was dan een ANWB-verkeersinformatie ding? Nou ja, er werden dan meestal rijstroken voor afgesloten. En als er dan rijstroken werden afgesloten, wilden wij toch altijd wel melden waarom. Ja, dat was dan de reden. Nou, Kees Kwaks, ik ga mijn mond houden. The floor is yours. 200 kilometer, typische vrijdagmiddag met eigenlijk alles wat erbij hoort. Vooral ten zuiden van de lijn Den Haag-Utrecht-Arnhem staan de files. En degene waar je de meeste last van hebt zijn bijvoorbeeld de A1, Amsterdam-Apeldoorn. 20 minuten vertraging door een pechgeval bij Barneveld. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam. 10 minuten vertraging bij Hardingsveld-Giessendam. In het zuiden de A58 vanaf Breda naar Eindhoven. Kwartier vertraging bij Moergestel. En de A67 van Venlo naar Eindhoven. 20 minuten in de file tussen de afrit Liesel en Geldrop. Je kunt daar het beste omrijden via de A73 en de A2. NPO. Dit is tot 4 uur. Een vitaal en weerbaar Nederland. Vorig jaar in mei 2020 lanceerde een zevental sportprominenten... een pamflet waarin ze het kabinet opriepen om werk te maken van een gezonde samenleving. Een Nederland waarin een leefstijl met bewegen en sport de norm is, mensen bewuste voedingskeuzes maken en welvaartsziekten en ouderdomsziekten zoveel mogelijk worden voorkomen, zo schrijft het pamflet onder andere. Een initiatief van Louis van Gaal, neuropsycholoog Erik Scherder, maar ook Joop Albeda. En Joop Albeda is hier bij mij. Jullie zijn maar een aantal van de mensen. Hoe hebben jullie elkaar eigenlijk gevonden, Joop? Ja, de geschiedenis gaat eigenlijk naar 2014. Toen wij met Guus Hiddink en Louis van Gaal en toen malig Johan Cruijff zeiden van we moeten er iets gaan doen aan de bewegingsarmoede. Zullen wij een pamflet uitgeven? Dat is toen eigenlijk gedeeltelijk mislukt, omdat er allemaal andere momenten waren die op dat moment veel belangrijker waren. De MH17, IS die in opkomst was. Dus allemaal maatschappelijke bewegingen die veel dominanter in de pers waren. En er viel nooit een moment van stilte. Hm. En vorig jaar toen het land op slot ging en de tv-camera's en de tv-schermen over sport helemaal op zwart gingen, toen dachten we van dit is het moment. Erik Scherder als onze kopsterke spits in dat team. Sarine Wiegman als het hart van kloppend Nederland. Een aantal echt gouden winnaars. Bas van der Goor met een eigen diabetes-achtergrond. Epke Zonderland als arts. En in de verdedigingslinie had ik Guus Hiddink, Louis van Gaal en mezelf gedacht en geposteerd als, ja, dat zijn de oude gymnastiekleraren die zien wat we vroeger hadden en wat we kwijtgeraakt zijn, in combinatie met de kennis van Erik Scherder, dat bewegen en sport het goedkoopste medicijn naast een vaccinatie is. Als preventie? Als preventie. De sport eigenlijk koppelen of bewegen. Hè, want het is voor mij een dance event is net zo belangrijk als een voetbalwedstrijd. Maar kijken hoe je bewegen en sport als een preventief middel kunt zien om de kosten van de zorg in de toekomst te ontzorgen. En tijdelijk, en dat is dan een maatregel, om scholen te ontlasten met de zorg voor bewegingsaanbod. Omdat die scholen al zwaar belast zijn. En de sportwereld kan daar een enorme bijdrage gaan leveren. Nou, hebben jullie dat pamflet geschreven en het ook gedeeld met Den Haag? Wat is er gebeurd sinds die tijd? Nou, het eerste waar wij toen op appelleerden waren de 5 departementen. Dus sociale zaken, infrastructuur, economische zaken, zorg en sport. Was binnen een 24 uur een reactie van Martin van Rijn. Ik wil graag met jullie om tafel. 3 weken later zaten we met de 5 ministeries om tafel. Omdat we zeggen van die keten, het is niet een silo-denken, maar het is een ketendenken van een proces wat gaat van sport, bewegen, onderwijs, naar zorg, economie, werkgelegenheid en uiteindelijk gewoon het vitale Nederland. En dat heeft aangeslagen. De overheid heeft dat onderkend. Er is nu ook een Kamerbrief gegaan die ondersteund wordt door die 5 departementen met 7 bewindslieden. Er is zelfs een motie. Er is een motie aangenomen en dat is de motie Marijnissen geweest van de SP samen met de VVD Rutmer Heerema om te zorgen dat 150 parlementariërs, dus de totale Kamer, het eens is met het feit dat wij zorg moeten besteden aan een veel groter deel van bewegen van de mensen om te zorgen dat we uiteindelijk onze zorg en dat we een vitaal en weerbaar Nederland houden. En is dat een goed teken wanneer alle Kamerleden ergens mee eens zijn? Want dan zou je denken, als dat zo is, dan zal het wel ook sneller gaan. Dat dacht ik eerst ook. En mijn conclusie nu is, dat is het meest rampzalige uitslag die je kunt krijgen. Oh, is dat zo? Waarom? Ik had liever 74-76 in mijn voordeel gehad, ons voordeel gehad, omdat er dan een discussie komt. En die discussie komt dan tussen voor- en tegenstander en dan blijft het leven. Wij zijn momenteel is onze angst dat we eigenlijk terugvallen op onze oude patronen als deze crisis voorbij is. Het is misschien niet het juiste voorbeeld, maar de koning geeft een hand en dat is een oer-Nederland of een oer-menselijke gewoonte om elkaar te knuffelen, om dicht bij elkaar te zijn, elkaar een hand te geven. Zo zal het in het totale gedrag, vrezen wij, teruggaan. En als wij nu niet een statement herhalen, dan lopen we het risico dat wij over de poos zeggen, ja, het momentum is voorbij, we hebben niks gedaan. En dan zitten er toch een aantal bewindsvoerders en ook bij het NOS mensen te denken van, goh, ik heb de volgende generatie niet goed begeleid. En dan gaan de kosten oplopen. En ons fundamentele probleem maatschappelijk is eigenlijk, wij willen arm en rijk, jong en oud, dik en dun bij elkaar houden. En het beeld, hè, wat ik krijg wanneer ik naar je luister, is het beeld van meer gym op school. Dat is het eerste wat ik zie. Is het dat of is het breder dan dat? Het is voor ons veel breder dan dat. Op welke manier? School is natuurlijk wel het instrument waar iedereen langskomt en we dus elke Nederlander beet kunnen pakken en hem iets bijbrengen van onder het adagium van jong geleerd is oud gedaan. Dat het verdwijnt in de studententijd, dat is bij wijze van spreken bij iedereen, hebben dat zelf ervaren. Maar dat komt dan later wel weer terug. Maar op het moment dat wij niet in staat zijn om kinderen bij te brengen dat bewegen best een hele aardige activiteit is, dat je daarvan kunt houden, of dat nu dansen is of dat dat nou turnen is, dat maakt ons niet zoveel uit. Als er maar bewogen wordt. Wetenschappelijk onderbouwing ligt daar met name in de route van Erik Schedder, die daar heel veel onderzoek naar gedaan heeft, dat het slechts met 30 minuten per dag al een significante bijdrage levert. Onderzoek wijst ook aan dat als wij 10% meer mensen in beweging zouden krijgen, dan zou dat 2,7 miljard opleveren. Zoveel? Zoveel. In besparing aan zorgkosten omdat men iets gezonder is. Precies. En als je dat combineert met wat wij in onze geweldige LTO-omgeving met supermarkten zouden kunnen doen in een gezond ontbijt, in een gezonde lunch op de basisschool, dan zouden we een aantal dingen kunnen combineren. Dat heeft iets te maken met klimaat, met gezonde voeding en het heeft te maken met gezondheid. Is de jullie uitdaging ook niet om, oké, de motie is aangenomen met eigenlijk 100% van alle politici, maar tegelijkertijd is er niet echt een sense of urgency gevoel, omdat hun beloning is pas in de toekomst. Ja. Dus je hebt niet een directe beloning op het beleid wat je maakt. Is dat een handicap voor wat jullie willen? Ja, dat is altijd een handicap. Dit zijn dus typisch dingen waarvan je zegt van mensen die een visie hebben. Waarop Kennedy zegt, we put a man on the moon. Mm. En dat soort bewegingen, iets doen waarvan je zelf op afstand later pas op terug kunt kijken. En niet kijkt naar wat betekent dat electoraal voor mij bij de volgende verkiezingen. Dat vereist ongelooflijk veel moed. En als je altijd blijft leunen op het electorale bestaan, dus de mensen die voor jou stemmen, dan ga je dus altijd spreken over opportunistische dingen die vandaag en morgen gebeuren. Dat kan in mijn ogen iedereen. Een regering en het NOC zitten ervoor om bijdrage te leveren dat, zoals bij Rijkswaterstaat, als het water omhoog komt, gaan we de dijken omhoog doen. Zo zullen we de gezondheidsdijken moeten verhogen als wij bedreigd worden door, in dit geval, soms een virus. En dan heb je nog een element. Want aan de ene kant heb je de maatregelen die genomen kunnen worden door het kabinet. En misschien komt daar nog wel bijvoorbeeld een portemonnee bij, want dat is ook nog een vraag natuurlijk. Ja. Maar daarnaast heb je nog een derde uitdaging, dat is eigenlijk het gedrag van de mensen zelf. Het veranderen van het gedrag, het meer willen bewegen. Ik bedoel, ik vind het dan moeilijk, hè, om 1 keer per week, dat doe ik dan 1 keer per week om 8:30, dan ga ik lekker naar het Amsterdamse Bos, ga ik trainen. Maar eigenlijk zou ik het 2 keer per week moeten doen, van mezelf. Maar ik vind dat al heel moeilijk. Nou, ik doe het nog tenminste. Hoe kijk je daarnaar, naar die uitdaging? Nou, dat is, daar haakt bij wijze van spreken het republikeinse uitgangspunt van ik bepaal zelf wel hoe ik eruit zie en dat mag de overheid niet voor mij verplicht stellen. Terwijl aan de andere kant we met elkaar weten dat eigenlijk soms in sommige gevallen wel goed is. Hè. Dus de eerste pandemie die Nederland of de wereld overkomen is, ja. De laatste is het de inactivity. De mensen die niet bewegen kost ons 5 miljoen mensen, niet in Nederland, maar wereldwijd. Zo. Dat zijn er nogal wat die gewoon doodgaan omdat ze niet meer bewegen. De tweede pandemie is nu met COVID-19 is hier over ons heen gekomen. En dan is de vraag, hoe gaan wij daar in ons gedrag mee om? Het voorbeeld van we zijn gestopt met roken heeft vanaf 1986... waarbij iemand nog bedreigd werd met de dood omdat hij zei, roken is niet verstandig, roken is niet goed voor u, die werd bijna omgebracht door de tabaksindustrie. Uiteindelijk zijn we met elkaar rond 2006 tot een overeenstemming gekomen, we stoppen met roken in de publieke ruimte. Er zijn nog steeds mensen die roken. Er zijn nog steeds mensen die nooit zullen willen bewegen. Maar er is een heel groot contingent die dat wel wil. En dan gaat het erom of, zoals de sportraad het zegt, wij moeten een wet maken waardoor het verplicht is. Mm. En ik dacht op weg hier naartoe, misschien moeten we eens heel nauwkeurig kijken of er vergelijkbaar met Urgenda ergens iets besloten ligt waardoor de overheid verplicht wordt om dit te doen. Simpelweg omdat het hoort bij de fundamentele rechten van de mens in een veilige omgeving met gezond eten, gezond oud worden. En dan heb je het via een hele andere route gedaan. En je ziet dat Tata Steel nu verandert. Je ziet dat Shell gaat veranderen. En dan is de kritiek op de Kamerbrief dat alles gericht is op 2040. Dan zijn al deze politici weg. Haal het meer naar je toe. 2030 moet er iets zichtbaar zijn. En maak iemand verantwoordelijk die daarvoor gaat staan als ik ga zorgen dat mijn kleinkinderen en mijn kinderen gezond blijven in dit land. Een horizon dichtbij. En aanstaande maandag op 21 juni vindt een debat plaats in een commissie die over sport gaat. En eigenlijk zou dit een mooie uitkomst zijn wat jij nu zegt. Haal het naar 2030, haal het dichterbij en maak het concreet en urgent. Yes. Dankjewel, Joop Albeda. Your love is my relief. Tears in my Veen, Bob Marley. Tot 4 uur. Umberto Tan. Ja, normaal gesproken hoort u me altijd in de tweede uur van dit programma. Maar ja, hij heeft weer dingen te doen. Zijn agenda zit vol. Dus dan doen we deze keer in het eerste uur. Arjan Dwarshuis, je gaat gewoon dwars door het format heen, hè? Dat begrijp je wel, hè? Sorry om buiten te houden. Nee, sorry. Maar ik snap het. Ik heb het gehuisje gezien waar je in zit. Ik heb alle begrip. Arjan Dwarshuis, voor degenen die het nog nooit gehoord hebben, hij is onze vogelkoning. En normaal gesproken laat hij ook allemaal vogelgeluiden horen. Maar vandaag een focus op vogelsoorten. En ik zeg het eventjes algemeen, Arjan, met bedenkelijke namen en hun oorsprong. Waarom wilde je dit op deze manier doen? Nou, wij kwamen vorige keer, toen ik bij jou te gast was, toen had ik wat vogels meegenomen, of vogelgeluiden meegenomen, van vogels die in, rond de Middellandse Zee kon horen als je weer op vakantie mocht. Ja. En toen noemde ik een soort waar we meteen over gingen twijfelen over de naam van, kan dat wel? Ja. En dat was de Moorse nachtzwaluw. Ja. En toen ben ik wat onderzoek gaan doen. Naar andere vogels met namen waarvan je denkt van, hey, kan dat nog wel? Naar de eerste? Nou, ook naar die Moorse nachtzwaluw. Oh. Van wat is daar dan de oorsprong van? Dus die is dus vernoemd naar de islamitische bevolking die tijdens de middeleeuwen op het Iberisch Schiereiland, Noord-Afrika, en Sicilië, Sardinië en Corsica, Malta woonde. Maar die term Moor, die kreeg vanaf de 17e eeuw in Nederland toch ook wel een negatieve bijklank. Als toch wel een denigerende benaming voor iemand met een zwarte huidskleur. Ja. Nu is de vraag, hij wordt naar die islamitische bevolking, is hij genoemd, maar die term ligt tegenwoordig gevoelig. Dus ik wilde opteren om die naam misschien dan te veranderen naar Maghreb-nachtzwaluw, bijvoorbeeld Iberische nachtzwaluw. Kijk. Dus als er een ornitholoog zit te luisteren, dan is dat mijn dat is jouw suggestie. Nou, je hebt er nog eentje. Laten we eerst naar die vogel luisteren en dan moet je maar met de naam komen en de uitleg. Ja. Dit lijkt net een roerdomp. Ja, dit is echt een hele zeldzame opname. Het is de enige opname die ik van deze soort kon vinden. Het is op dit moment nog, maar dat gaat veranderen, hottentot vechtkwartel. De hottentot vechtkwartel? Ja, en dit is een vogel, een kwartelachtig beestje. En die leeft in het fijnbos. Dat is een unieke ecosysteem van de Kaapprovincie in Zuid-Afrika. Hij heeft ook een denigrerende naam. Want de blanke Zuid-Afrikanen die gebruiken dat als scheldwoord voor mensen met een Khoisan-achtergrond. Dus mensen van de oorspronkelijke nomadische bevolking van Zuid-Afrika. Dus daar is ook op dit moment in Zuid-Afrika is daar dus zijn mensen aan het discussiëren van moeten we die naam niet veranderen? En dat gaat ook gebeuren. Ja, net zoals de hottentot taling, een eendje wat daar voorkomt. Dus dat is goed nieuws dat gaat veranderen. Kijk, en zijn er nog meer? Deze bijvoorbeeld. Ja, dit is een fantastisch. Dit is een van de gavere soorten die ik heb gezien. Fantastisch. Bizar geluid, hè? Ja. Ja, dit is een tapaculo. Dat is de familie. Dat is geen denigerende naam of kwetsende naam, maar een grappige naam. Wat het betekent is Spaans voor bedek je kont. Tapaculo. Ja, tapaculo. En dat is, dit zijn vogels die zangvogeltjes, endemisch van Zuid-Amerika. Die scharrelen over de grond en die hebben altijd hun staart opgewipt. En dan laten ze een beetje een fluffy achterkant zien. Dus vandaar de naam bedek je kont. Maar deze tapaculo, die heeft de naam in het Engels moustached turka. Oké. Okay. En dat betekent simpelweg besnoorde Turk. En dat is niet... Kijk, de Turkse tortel, dat is een ander verhaal. Hè? Die is naar Turkije vernoemd, omdat die soort richting Noordwest-Europa, vanuit het Midden-Oosten en Zuidoost-Europa, is opgerukt samen met de verstedelijking mee. Dus die is echt naar een regio vernoemd en niet naar het uiterlijk. Maar de moustache turka, die heeft twee hele opvallende witte bakkenbaarden eigenlijk langs zijn snavel. En daar is het wel degelijk, heeft het iets met uiterlijk te maken. En zelf, ik heb die vogel in 2016 gezien. En toen stond ik daar nog niet zo bij stil. Ik dacht, wat een geinige naam, weet je wel. Ja. En dan zie je dus dat tijden veranderen. Hè. Ik denk nu, als er voor sommige bevolkingsgroepen zo'n term of zo'n naam gevoelig ligt, ja, dan is het gewoon een kleine moeite om één zo'n lullige vogelnaam te veranderen. En ja, er zijn vast nog veel meer mooie namen te bedenken voor de voor wat nu de moustache tourka is. Maar in Amerika, in de VS, daar is nu op dit moment een enorme soort van beeldenstorm aan de gang. Omdat daar zijn heel veel vogelsoorten die zijn vernoemd naar mensen. Dat is wat anders dan hier in Nederland. Maar heel veel van die mensen blijken gewoon verschrikkelijke personen te zijn geweest. Ah. En de beroemdste wel van die mensen is natuurlijk die wordt ook wel de founder van American Ornithology genoemd. Dat is John James Audubon. Dat was een plantage-eigenaar en een slavenhouder. Oh. En hij heeft ook bijvoorbeeld vogels vernoemd naar vrienden van hem met ook een twijfelachtige achtergrond. Is dat de Bachman Sparrow, is dat? Ja, dat is de Bachman Sparrow. Even laten horen. En wat was er mis met deze Bachman? Die Bachman was een Lutherse pastoor. En die vogel die is in 1834 naar hem vernoemd. En die Lutherse pastoor, dat was een iemand die white supremacy promoten. En zo zijn er nog tal van voorbeelden. En gelukkig is dat nu aan het veranderen. En zijn ze al die namen in de VS, zijn ze stuk voor stuk zijn ze aan het veranderen. En naar het uiterlijk van de soort. Bijvoorbeeld de tick-billed longspur in plaats van de McCown's longspur. En zo ga zo maar door. Dus top goed verhaal. Nieuws. Top verhaal. Yes. Volgende week weer, Aljan. Ja, en dat, dan ben ik jarig. Dus dan neem ik even wat extra mooie vogelgeluiden. Kijk, jarige vogels. Dankjewel, Aljan Dwarses. En tot zo. Dankjewel ook, Joop Albeda, voor dit uur. Ik ben er nog een uur, dus tot zo. NPO Radio 1. Woensdag is Ahmad Molanissi neergeschoten. Was dat een politieke moord? In november 2017 wordt de Nederlands-Iraanse politiek activist in Den Haag doodgeschoten. Molanissi zelf heeft jarenlang meldingen gedaan dat er echt concrete bedreigingen waren. In 2019 volgen zelfs sancties tegen Iran. Omdat onze inlichtingendienst sterke aanwijzingen heeft dat de Iraanse overheid betrokken is bij liquidaties. We stuiten op nieuwe informatie. Wat toch wel heel erg erop duidt dat de Nederlandse autoriteiten wel degelijk over informatie beschikten dat er moordplannen waren tegen deze meneer. Op NPO Radio 1. Argos, morgen om 14:00. Het nieuws van alle kanten. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Koele wateren. Vier eeuwen schilderkunst uit het Rijksmuseum met water als vriend en vijand in de hoofdrol. Met Van Ruisdaal, Mesdag, Maris en Israëls. Nu in Museum Gouda. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Ook te maken met borrelende darmen of winderigheid na het eten? Ongemakkelijk is het wel. Avogo Boldosinara-tabletten helpen bij veel voorkomende spijsverteringsklachten, zoals borrelende darmen, winderigheid, opgeblazen gevoel en misselijkheid. Gerust dagelijks te gebruiken. Avogo helpt. Boldosinara is een traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Ook voor een kleine of grote beurt tegen een eerlijke prijs ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Ik ben Sabine Uitslag, zorgreservist. Heb jij net als ik in de zorg gewerkt en is jouw zorghart nooit gestopt met kloppen? Spring dan bij in tijden van crisis. Kijk op nationalezorgreserve.nl wat jij kan betekenen. Nationale Zorgreserve. Met elkaar, voor elkaar. Liggen, leunen en wegdromen. Het kan allemaal in een opblaasbaar kunstwerk. Tussen de zuilen van de Sint-Janskerk in Schiedam ligt de Stadskokon van Florentijn Hofman. Kijk voor gratis tickets op de website van het Stedelijk Museum Schiedam. Bij Florius zeggen we altijd, huizen kijken is mogelijkheden zien. Duurzame mogelijkheden bijvoorbeeld. Misschien woon je straks in een huis waar de verwarming wat lager kan. Of investeer je in een zolder met isolatiemogelijkheden. Kortom, waar een wil is er weg. Ja, precies. Weg met dat enkel glas. Ontdek op florius.nl/woonplan of verduurzamen voor jou interessant is. Florius, hypotheken die meebewegen. 3 uur. NPO Radio 1 met Umberto Tan. Straks atlete Marlou van Rijn. Ze stopt met haar topsportcarrière en ze komt vertellen waarom. Jessica Valieris maakt een film over Memphis Depay, over zijn herstel. Een schitterende, aangrijpende film ook. Ruud van de Knaap is hier over sponsoring op het EK voetbal met bijzondere sponsors. En Hans Dulfer, hij zit 65 jaar in het vak. Maar nu is het NOS Journaal. In de ziekenhuizen blijft de bezetting afnemen. Vanochtend lagen er 533 mensen met corona. Dat zijn er 40 minder dan gisteren, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Ook worden er nauwelijks nog coronapatiënten opgenomen op de IC. Dat waren er het afgelopen etmaal 4. Vanavond om 7 uur geven demissionair premier Rutte en minister De Jonge een persconferentie over de coronamaatregelen. Waarschijnlijk verdwijnt binnenkort de mondkapjesplicht, behalve in het OV en op vliegvelden. Ook vervalt de oproep om zoveel mogelijk thuis te werken. De KNVB verwacht volgende week zondag 5000 Oranje supporters bij de wedstrijd van het Nederlands elftal in Boedapest. Daar speelt Oranje in de 8e finale van het EK. De tegenstander is nog onbekend. In de Puskas Arena geldt geen maximum aantal bezoekers. Er zijn 55.000 supporters welkom. De Oranje fans moeten wel aan voorwaarden voldoen, zegt de KNVB. De allerbelangrijkste voorwaarde, hadden we geconstateerd, is dat je hard kan juichen en dat je Oranje goed aan kan moedigen. Je moet een ticket hebben om Hongarije in te komen, want anders kom je het land niet zomaar in. En je moet een test hebben, een coronatest hebben, niet ouder dan 72 uur, een PCR-test. En daarmee kom je het land in en die is ook nodig om het stadion in te komen. De KNVB is ook in overleg over een fanzone in de Hongaarse hoofdstad, waar fans zich voor de wedstrijd kunnen verzamelen. Vanwege naderend onweer heeft het KNMI code geel afgegeven. Vanuit het zuiden ontstaan de komende uren onweersbuien en die kunnen zwaar uitpakken met flinke windstoten en hagel. Ook kan er in korte tijd veel regen vallen en dat kan weer leiden tot wateroverlast. De Turnbond is teleurgesteld over een uitspraak van de rechter. Die bepaalde vanochtend dat Vincent Wevers toch als coach naar de Olympische Spelen in Tokio mag. De Turnbond wilde Wevers in Nederland houden vanwege een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag, zoals intimidatie en manipulatie. Spanje stopt volgende week zaterdag met de verplichting om buiten mondkapjes te dragen. Premier Sanchez zegt dat de straten en gezichten er weer normaal uitkomen te zien. Volgens Sanchez verloopt het vaccinatieprogramma voorspoedig. Tientallen vrouwen klagen het Canadese moederbedrijf van porno-site Pornhub aan. Ze zeggen dat ze het slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting en dat het bedrijf daar willens en wetens van profiteert. Het advocatenkantoor dat de vrouwen vertegenwoordigt noemt het bedrijf een klassieke criminele organisatie dat beelden slecht controleert en daardoor profiteert van mensenhandel en seks met minderjarigen. This is an organization that deals with legitimate porn, of which there is a you can make a fortune. But that wasn't enough. They incorporated into that business child porn, traffic porn, rape videos to make money. De vrouwen willen onder meer een schadevergoeding. Het bedrijf achter de porno-site zegt in een reactie dat de aanklacht wordt onderzocht en dat elke klacht over misbruik serieus wordt genomen. De gemeente Zandvoort heeft 32 gebiedsverboden opgelegd aan jongeren die waren betrokken bij vechtpartijen op het strand. Een groep van ruim 100 strandgangers ging woensdagavond met elkaar op de vuist in Zandvoort. Minstens 3 van hen raakten gewond. De politie heeft veel namen opgeschreven van mensen die het strand na de vechtpartijen verlieten. Die mensen mogen 12 weken niet in Zandvoort en ook niet op het strand daar komen. Naar verwachting worden er nog meer gebiedsverboden opgelegd. Het weer, het is broeierig warm met maxima tussen de 23 en 31 graden. In de loop van de middag kunnen in het midden en zuiden van het land dus flinke onweersbuien ontstaan. Vanavond trekken de meeste buien weg naar het noorden. Morgen overwegend droog en maximaal 23 graden. De ANWB Verkeersinformatie met de eloquente Kees Kwaks. Dag Roberto, het is een best behoorlijk drukke vrijdagmiddag geworden. 250 kilometer, vooral files in het zuiden en midden van het land. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Een half uur vertraging tussen knooppunt Empel en Waardenburg. Er zijn twee rijstroken dicht na een ongeluk. Een half uur vertraging vanuit Utrecht naar Den Bosch op diezelfde A2 tussen Everdingen en Zaltbommel. Een ongeluk zorgt voor vertraging op de A2 Den Bosch richting Eindhoven. Een kwartier vertraging tussen Bokstel Noord en Best. De werkzaamheden op de Afsluitdijk vanaf Den Oever naar Friesland. Tussen Breezanddijk en Kornwerder Zand, 20 minuten vertraging. En de laatste is een file op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. 20 minuten vertraging tussen Moergestel en Oorschot. Als gras dat groeit, als het tij dat keert. Zo onzichtbaar kan een ondershirt zijn. No Shirt. Comfort by nature. Check noshirt.nl. Och, je boekhouding doen. Als ondernemer soms best lastig, hè? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. No Socks, een onzichtbaar feestje voor je voeten. Vind ze op noshirt.nl. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. Bij MyWheels huur je een auto met alleen maar voordelen. Huur per uur, minder auto's, minder uitstoot. Betaal voor wat je rijdt. Vind deelauto's op loopafstand. Stap nu in MyWheels. Als je je fiets bij fietsvoordeelshop.nl haalt, haal je alles uit je fiets. Meer bewegen, meer plezier en altijd persoonlijke service en deskundig advies. Kom naar een van onze winkels of ga naar fietsvoordeelshop.nl. Haal alles uit je fiets. Bouwen aan je financiële toekomst kost tijd. Maar ermee beginnen niet meer. Want met de BuckZero-app open je snel een account en beleg je direct in fondsen en aandelen. En dit kan tegen 0 euro commissie. Zo blijft jouw rendement van jou. Beleg commissievrij met BuckZero. Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen. Nesquio. Het leven en werk van een van onze grootste schrijvers is prachtig beschreven door Lieneke Frerichs. Nu in de boekhandel. Nesquio. De biografie. Je auto veilig verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Jij vertelt wat je hebt bedacht. Wij vertellen wat je nodig hebt. De Hornbach adviseur. Voor alle vragen over jouw project. De fundamenten. Zowel een politieke oproep tot opstand als een indringende hartekreet. Van Ramzi Nasser. Tegenover de chaos van deze tijd plaatst hij een urgent, maar hoopvol geluid voor een land en een wereld in crisis. De fundamenten ligt nu in de boekhandel. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Umberto Tan. Tijdens het EK voetbal zien we het ene na het andere grote merk voorbij komen. Niet altijd positief. Ruud van der Knaap vertelt hoe diep sponsoren in de buiten moesten stasten om zichtbaar te zijn bij het EK. Jessica Valerius heeft niets met voetbal, niet speciaal. Maar ze beet zich toch vast in een documentaire over Memphis Depay. Ze volgde zijn herstel na zijn kruisbandblessure. En Hans Dulver, inmiddels 81 jaar, zit 65 jaar in het vak. En staat vanavond op het podium van de Vorstin in Hilversum voor zijn jubileumtour. En dan Paralympisch kampioene Marlou van Rijn. 2 maanden voor de Paralympische Spelen dacht ze, nee, het is welletjes, haar verhaal straks. Goed, maar we gaan eerst naar Zweden-Slowakije met Jan-Vincent van Zuiden. In Pool E, Zweden en Slowakije nemen daar tegen elkaar op. Eerder was het Zweden in puntpak tegen Spanje. En won van Slowakije verrassend met 2-1 van Polen, hè, wonnen ze toch? En, ja, en Jan-Vincent, ja, hoe gaat het bij de wedstrijd nu? We zijn 8 minuten onderweg in Sint-Petersburg. Het staat nog 0-0. En je zegt het inderdaad al, Zweden-Spanje eigenlijk de 0-0. Een puntje dus voor de Zweden. Die hebben eigenlijk de 3 punten wel nodig. Slowakije 2-1 gewonnen van Polen. Als die vandaag winnen, dan zouden zij zich plaatsen voor de 8e finales. En dat zou toch wel een verrassing zijn. En veel mensen zullen er geen rekening mee hebben gehouden met de Slowaken. Maar ze spelen goed. Hebben in Marek Hamšík een absolute sterspeler. De record international en all-time topscorer. En draagt ook de aanvoerdersband. Hij moet het gaan doen. En bij de Zweden een aanvoerdersband. aanvalsduo. Marcus Berg en Alexander Isak, die twee kennen we nog uit de Eredivisie. Marcus Berg van Groningen en PSV onder andere. En Isak bij Willem II gespeeld. Zij moeten de doelpunten voor de Zweden gaan maken. Waarom is deze wedstrijd voor Nederland interessant? Nou, een van deze twee ploegen kan wel eens de tegenstander worden voor Oranje in de achtste finales. Het is een hele hoop rekenwerk wat je daarvoor nodig hebt. Maar het meest waarschijnlijke scenario op dit moment is dat, dat Zweden of Slowakije een van de tegenstanders van Oranje wordt. We gaan het allemaal zien. Na 10 minuten staat het nog 0-0 bij Zweden-Slowakije. Even nog, hè, Jan-Vincent. Die Isak, hoe doet hij het? Die oude spits van Willem II. Ja, kijk, hij speelt bij Zweden natuurlijk in een rol aanvallend. Anders dan bij zijn club Sociedad. Daar krijgt hij heel, heel veel kansen. Bij Zweden veel minder. Maar hij was wel de gevaarlijkste man tegen Spanje. Hij kreeg niet veel momenten, maar raakte wel de paal onder andere in die wedstrijd. Nu, ja, nog niet zoveel van hem gezien. Maar het is een geweldige speler. Elastieke benen, wordt er van gezegd. Een soort Inspector Gadget daarvoor in. En ja, bij Willem II maakte hij natuurlijk in de Eredivisie al indruk. Dat heeft hij ook gedaan bij Sociedad. In het Zweedse team, ja, moet het allemaal nog een beetje loskomen. Iedereen had natuurlijk een beetje gehoopt dat Zlatan Ibrahimovic in de punt van de aanval zou staan bij de Zweden. Maar die raakte geblesseerd. En dus is het talent, 21 jaar is hij pas, Alexander Isak, degene die het moet gaan doen. Voorlopig 0-0 Zweden-Slowakije. Dankjewel. Goed, we gaan naar een topsportvrouw. Gouden medailles, volle stadions, wereldrecords. Maar nu is het ineens klaar. En ze schreef zelf op haar Instagram: After 10 amazing years, I've decided to retire. En dat maakte de Paralympisch kampioen Marlou van Rijn van de week bekend op Instagram dus. Jarenlang was ze de snelste vrouw ter wereld in haar discipline. De laatste tientallen meters zet ze nog even aan. Een nieuw wereldrecord. Ze verbetert zichzelf. En goud voor de Blade Babe Marlou van Rijn. Ik heb al goud gewonnen. Paralympisch sporter 2013, Marlou van Rijn. Daar komt Marlou van Rijn om de hoek met de Nederlandse vlag. Wat is ze trots. 26-17 is een uitstekende tijd voor Marlou van Rijn. En ze prolongeert haar Paralympische titel. Blade Babe Marlou van Rijn doet het weer. Marlou van Rijn, de queen. Dat het gelukt is, dat ik gewoon de dubbel heb gepakt. Dat is onmerkelijk, maar zo onwijs mooi. Hoe vind je dat? Ja, ik luister dit niet heel veel terug of zo. Ik weet nog wel van die, ik heb gewoon goud gewonnen. Ja. Die kan ik me nog heel goed herinneren. Dat was in Londen, hè? Dat was Londen, ja. Londen 2012. Maar ja. Ik was daarbij. Maar ja, dat weet ik, want mijn zus is daar nog steeds heel jaloers op. Oh, ik zag hoezo? Jou eerder dan mijn zus. Nou, weet je wat het mooie was? Het was daar zo vol. 70.000 mensen in het 80. Stadion. Of was het 80? Ja, ja. Ik heb het 10.000 verteld, ja. Sorry. Maar met name voor de mensen die er niet bij waren, het geluid. Ja. Kregen dat mee op de baan? Ja. Ik weet nog goed, want ze zeiden tegen mij van... ik ren natuurlijk nooit echt in grote stadions. Paralympische sport is best wel klein. Dus die spelen waren echt magisch. Het was natuurlijk voor het eerst dat daar zoveel mensen naartoe kwamen. En daar zaten te juichen. En ze zeiden tegen mij, ja, er komt heel veel geluid op je af. Maar sluit dat gewoon buiten. Niet te doen. Ja, nee. Dus ik kwam dat stadion in en ik hoorde dat geluid. En toen dacht ik echt, wow, ik ga dit niet buiten. Ik ga dit helemaal in me opnemen. En dat het me helpt om als eerst over de finish te komen. En dus uiteindelijk, dat vind ik zo mooi aan Londen. Zeker met die 200, de laatste paar meters. Toen dacht ik al, yes, ik heb hem. Toen verslapte ik een beetje, toen nog bijna, verloor ik hem nog bijna. Maar toen hoorde ik echt het publiek, toen hoorde ik echt het gejuich. En het klinkt misschien een beetje overdreven, maar het voelde echt alsof ik met dat publiek toen die finish overging. En dat is echt, dat was echt, echt heel erg mooi. Wat is het mooiste geweest van de reis die jij hebt meegemaakt naar dat goud? En naar meerdere goud trouwens. Maar die reis die jij hebt gedaan als sporter? Ja, nou ja, er was natuurlijk gewoon nog best wel veel te betekenen in de Paralympische sport. Er was toen ik begon, toen ik viel natuurlijk met mijn neus in de boter in Londen. Er is nooit meer zo'n groot toernooi geweest als dat. Dus ik had daar heel erg mazzel mee. En tegelijkertijd dacht ik ook, toen ik terugkwam, van nou oké, nu aan mij dan ook de taak om te zorgen dat ik ruimte ga creëren voor de sport aan zich. Dus niet meer verhalen eromheen, maar gewoon puur de atletiek. De sport. Ja, die ik heb kunnen showen. En daar ben ik misschien wat meest trots op, dat ik een beetje die representatie heb kunnen bieden. Dat je hoeft niet, als je verhaal hebt, prima. Lekker, weet je, dat is allemaal goed. Maar er was geen ruimte voor pure sport. En ik wilde die heel graag creëren. En ik denk ook dat dat heel erg heeft geholpen in ja, toch een beetje die acceptatie, die integratie. En uiteindelijk, we hebben in 2016 een EK gehad hier in Amsterdam. Dat was fantastisch. Daar liep Shirendi de 200, Daphne de 200 en Marlou de 200. Ja. Dus dat was gewoon, ja, dat soort dingen gebeurde, dat is natuurlijk magisch. Nou, we vergeten vrij snel, hè? Want ik weet dat in de tijd zeg maar, dat jij opkwam, dus net, zeg maar 2010, 2012, werd ook nog, ook door collega's van mij gezegd, ja, maar ja, is Paralympisch wel topsport? Ja, ja. Of... Hoe heb jij dat toen ervaren, die discussie? Nou, die werd wel gevoerd toen. Ja, ja, en nu ik ben helemaal er, niet meer. Nee, gelukkig niet. En ik ben er best wel hard in gegaan. Omdat ik zoiets had van, ja, dat is niet aan mij om te vertellen. Het is aan mij om het te laten zien. Dus ik ben daar heel fel op geweest. Dat als er ook journalisten kwamen en dat dan weer de vraag was. Zeg, ja, die hoef jij mij niet te stellen. Stel die aan iemand die daar antwoord op wil geven. Kijk naar wat ik doe op de baan. En bepaal dan zelf of je het topsport vindt of niet. En nou, dat heeft gelukkig geholpen. Jij hebt altijd, zoals iedere topsporter trouwens, echt heel hard moeten werken. Ja. En ook willen werken. Ja. Ik ben een keertje bij ook bij een training bij geweest. Ja. Ik heb gezien hoe je werkt. Wat is het moment geweest dat je tijdens die training dacht van, of misschien op een ander moment, ik wil dit niet meer. Ik ben er klaar mee. Nou, het was, kijk, het heeft natuurlijk best wel een aanloop gehad. Er is veel veranderd en ik had heel vaak blessuretjes, lichamelijke klachten. Die mijn blades moesten korter, een beetje kip en ei. Weet je, ik weet niet meer welke ik waardoor niet zo onder controle kon houden. En dat zorgde er gewoon voor dat ik op een gegeven moment, ik was zo erg hard aan het toewerken naar eigenlijk weer kunnen wat ik al kon. Dat op een gegeven moment deed ik een wedstrijd. En die ging eigenlijk helemaal goed. Dat was perfect, vond ik zelf. Ja. Maar die was niet hard. En toen ging ik terug naar de training in. En toen was er overal pijntjes en gedoe. En toen dacht ik op een gegeven moment, ja, het zit er wel in. Dat geloof ik nog steeds heilig. Maar hoeft het nog? Moet ik het nog laten zien? En voor mezelf vooral. En daar was mijn antwoord gewoon op nee. Nou ja, 5 wereldtitels. 5 Europese titels, wereldrecords op de 100, 200, 400 meter. De goud Paralympische Spelen 2012, 200, zilver op de 100. 2016 Paralympische Spelen goud in Rio de Janeiro, 200, 100. Ja, ik kan nog een tijdje doorgaan. Maar dat is natuurlijk ook wat de rol speelt als je zo'n beslissing neemt. Je hebt veel gewonnen. Ja, en daar ben je niet mee bezig. Want je bent eigenlijk alleen maar bezig met het volgende doel en de volgende stap. Maar wel in dat proces dat je gaat denken van ja, op een gegeven moment, nu dat ik eenmaal had gezegd, ik stop ermee, is denk ik voor het eerst dat ik echt kan genieten van die dingen die ik heb mogen doen en heb bereikt. En dat is zo'n lekker gevoel. Dus ik heb ook helemaal nog niet dat ik treurig ben of zo. Want ik zit nog helemaal in, oh ja, dat was toen ook heel vet en dat hebben we nog kunnen doen. Dus ja, dat speelt wel mee. En je gaat je natuurlijk ook afvragen, wat ligt er eigenlijk nog op de finish? En daar ligt goud. Maar die heb ik al 3 keer. Het is een mooie vraag die je stelt. Wat ligt op de finish? Ja, niet genoeg. En daar moet gewoon echt wel iets liggen. Omdat, ja, wat je zegt, je moet hard werken. En je moet er veel voor doen. En dat vind je leuk, dus dat wil je ook doen. Maar het moet het wel waard zijn. Zijn die spelen die zijn uitgesteld eigenlijk voor jou, is dat een nadeel geweest? Want jij, vorig jaar heb je het wel gedaan. Ja, ik had in eerste instantie het idee dat het een voordeel was. Omdat ik echt continu, echt letterlijk een race tegen de klok aan het voeren was. Omdat ik de hele tijd bezig was te komen waar ik kwam. Toen hebben we vorig jaar tijdens de coronacrisis hebben we wat trainingswedstrijdjes gedaan. Daarin is het inderdaad uiteindelijk wel gelukt. Maar ik weet niet of dat ook had gelukt op het moment. Misschien. Want het is een beetje, het startschot ging en ik doe gewoon wat ik altijd deed. En het is gewoon niet meer effectief. Dus dan, je weet het niet. Toen die keer dat ik het liep, 2 dagen daarvoor liep ik bijna een seconde langzamer. En die 2 dagen daarna ineens mijn PR. Dus het was zo wisselvallig en er was zoveel struggle eigenlijk. Dat ik dacht, dit is het gewoon niet waard. Ja, maar Lou van Rijn, wat nu? Ja, wat nu? Nou ja, ik heb nog genoeg dingen waarvan ik denk nu hoor. Nummer 1. Nou, ik heb ooit een project opgericht, Project Blade, waarin we het voor kinderen met blades net zo makkelijk maakt om een blade te krijgen als om een schoen te krijgen. En daar wil ik heel graag me verder voor inzetten. Kijken naar nog meer gelijkwaardigheid. Zorgen dat de toekomstige Marloetjes en de toekomstige Shirendis samen kunnen rennen. Mooi. Niet zozeer tegen elkaar, maar wel samen. En het liefst over de hele wereld. Je bent gewoon een baas. Oh, dank je. Daarom dit voor jou, let op. De Bos. Diana Ross. Yes. Voor Marlou van Rijn. Op NPO Radio 1. Oh, dankjewel. En omhoog die handen hoor. Gaan we. Diana Ross, de boss. En ja, ik draai het natuurlijk ook omdat ze komt voor het eerst in 22 jaar weer met nieuwe muziek. Thank You heet dat. En dat komt ergens in september komt dat uit, een nieuw album. Dus ik dacht, ja, eventjes old school Diana Ross. Maar goed, heerlijk voor Malou van Rijn. Nieuws voor de NOS nu. Het is de day after. De 2-0 zege van het Nederlands elftal op het EK tegen Oostenrijk. Door die overwinning is Oranje al verzekerd van groepswinst en plaatsing voor de achtste finales. Reden voor een feestje misschien. Maar toch bleef het vrij rustig, vertelt verdediger Matthijs de Ligt. Nou, gevierd wil ik het niet noemen. Maar natuurlijk, we zijn blij met de overwinning. En ja, helemaal als je eerste geplaatst bent in de pool, is dat natuurlijk helemaal mooi. Dus ja, we hebben zeker wel, nou, niet echt een feestje gevierd, maar ja, het eerste doel is bereikt en dat is de groepsfase doorkomen. En nu zullen we verder moeten werken. Maar hoe zag dat eruit? Muziek erbij op de tafels? Ja, muziek erbij. Een beetje pokeren. Sommigen die kunnen niet slapen na de wedstrijd of kaartspelletjes spelen. Dus ja, gewoon een beetje met elkaar bezig zijn. En ik denk dat dat ook wel goed is voor de groep. Geld gewonnen met pokeren? Dat laat ik inbidden. Oh jee, die glimlach. Hou je wel de relaties een beetje? Dat kaart is wel eens misgegaan bij het Nederlands elftal, hè? Dat weet je. Ja, als het om geld gaat. We hebben een goede groep, dus daar maak ik geen zorgen over. Hoe staan jullie erin als groep? Want jullie winnen, 2-6. Er moet ook nog heel veel beter, hè? Gisteren was ook niet een Hosanna-wedstrijd. Hoe denken jullie daarover? Nou, ik denk dat we een groep zijn die groeiend is. Dat we het systeem steeds beter begrijpen. Dat we ook elkaar steeds beter aanvoelen. Dat we vertrouwen krijgen in de manier van spelen. En dat we elke wedstrijd weer die stap moeten maken om een goede wedstrijd te spelen. En ja, ik denk, ik zei het gisteren ook al. Ik denk als je ons vergelijkt met 2 weken geleden, denk ik dat we goede stappen hebben gezet. Maar we zullen hard moeten blijven werken om verder te verbeteren. En snap je dat er dan van buiten kritisch naar jullie gekeken wordt? Dat er ook wel gezegd wordt van, ja, dat is toch niet het Nederlands elftal waar we op hopen? Ja, natuurlijk snappen we dat er kritisch vergeken wordt. Want ja, als er alleen maar Hosanna zou zijn, dan zou dat voor ons misschien ook niet goed zijn. Dus zekere zin maakt het ons ook scherper. Ja, wij zijn ook een groep, denk ik, met een trainer die het wil analyseren de dag na de wedstrijd. Om te kijken wat goed ging. En ja, je kan helemaal niet de perfecte wedstrijd spelen. Maar je wil zo goed mogelijk voorbereiden en analyseren om dat wel te kunnen. Heb je de kritiek op jou meegekregen van Van Basten? Ja, heb ik al meegekregen. Ja. Hij zei, de Ligt is de leider van de verdediging. Die moet dan ook, ja, op alle momenten in zo'n wedstrijd leiding geven. Ja, dus ja, een compliment en misschien ook een beetje kritiek. Nou, ik ben heel blij met het compliment en ook heel blij met de kritiek. Want dat betekent dat ik weer mezelf kan verbeteren. En als iemand als meneer Van Basten dat zegt, dan is dat alleen maar goed, denk ik. Meneer Van Basten, ja. Wat zegt hij dat netjes? Ja, meneer Van Basten was heel kritisch. Want die zei onder andere, ja, hij heeft toch helemaal niks bijgeleerd in Italië. Dus dat kwam heel hard, hè, uit de mond van Van Basten. Maar wat het weer mooi is, vind ik, dat Matthijs de Ligt, zo jong als hij is, hoe hij dat ook verbaal oppakt. Toch, Malou? Zeker. Dit is wel wat anders dan het, hoe noemen ze het, voetbaliaans. Voetbaliaans? Ja, dit is gewoon, hier kan je wel iets uit opmaken, zeg maar. Kijk jij dat een beetje, Hans Dulver, eigenlijk, dit? Ik hou er helemaal van dat soort mensen, maar ze dan ook helemaal in de grond te boren als ze met me gaan praten. Ja, echt? Ja. Maar dit doet hij goed, toch, Matthijs de Ligt? Hij doet het goed, maar hij doet het wel overkeurig, hoor. Hij had ook stiekem heel iets lulligs over Van Basten kunnen zeggen. Ja. Van waar bemoei je mee? Zou wat weten. Nou, eigenlijk doet hij dat al door te zeggen meneer Van Basten. Ja. Heel oud noemt hij hem eigenlijk daarmee. Matthijs de Ligt in gesprek was dat met Jeroen Stekelenburg. Ja, en we zijn toch even bij het EK voetbal. Daar blijf ook even, want als je goed kijkt, dan zie je dat merken heel veel miljoenen kennelijk, denk ik, betalen voor om in beeld te komen. Het is voor het eerst dit jaar bijvoorbeeld dat een social media platform sponsor is van een sportevent. TikTok is een van de grote sponsors. En TikTok is China van het EK 2021. Er is natuurlijk al heel veel mee gebeurd. Coca-Cola en bier, daar gaan we het allemaal over hebben. Ruud van der Knaap. Dit platform, maar dat vroeg me echt al meteen af. Ik zag TikTok, ik denk een platform als adverteerder. Ja, het is inderdaad voor het eerst wat je net zei, want dat hebben we nog niet vaker gezien. Nee. Maar wat je wel ziet is dat voetbal een heel populair onderwerp is op TikTok. Het schijnt dus dat er meer dan 100 miljoen views iedere maand op het onderwerp hashtag voetbal te zien zijn. 100 miljoen? 100 miljard views. Oh, 100 miljard views? Ja, 100 miljard. Dus wow. Dat zijn er een hele hoop. Nou, er zitten 100 natuurlijk ook miljard? Ja. Op hashtag voetbal. Er zijn natuurlijk heel veel berichten die daar met die hashtag afsluiten. En dus dat betekent dat voetbal een populair onderwerp is op TikTok. En heel veel kids, met name jonge kinderen, die daar ook volop gebruik van maken. En waarom zou je, als het al zo populair is, waarom zou je dan het EK kiezen om... Wat wil je bekendmaken? Wat wil je laten zien als TikTok? Ja, TikTok wil graag ook wat nieuwe doelgroepen aanboren. Dus niet alleen maar die hele jonge kinderen, maar ook de wat oudere jongvolwassenen. Die zitten nu misschien nog wat meer op andere platformen. Ja. En TikTok denkt, kom maar lekker naar ons toe. Maar ze kunnen daar door die samenwerking met de UEFA... kunnen ze ook de officiële dingen allemaal gebruiken. Hè? Dus het is wat makkelijker om met doelpunten dingen te doen. Het is wat makkelijker om met de officiële logo's... en met de spelers en met de spelersnamen dingen te doen... zonder dat ze daar op de vingers worden getikt door de rechthebbenden. Zie je ook een stijging, met name ook dan door TikTok... misschien door andere media of platformen ook... dat online het EK op een andere manier... meer leeft? Nou, dat is denk ik nog te vroeg om te zeggen. Want de afgelopen jaren waren al die toernooien natuurlijk enorme social media krakers in dat opzicht. Hè? Want je beleeft zo'n wedstrijd natuurlijk of je nu thuis op de bank zit of in het stadion zit. Vooral ook met je schermen in je hand. Hè? Je wil dat delen met je vrienden en met je geliefden. Dus dat is al wat langer aan de gang. Nou was deze week natuurlijk het gesprek van het EK als het over sponsoring gaat. Was het de affaire of het gedoe met Ronaldo en de colaflesjes? Even luisteren. Drink water, geen cola, is de boodschap van Ronaldo. Het lijkt een beetje een actie te zijn tegen ongezonde leefstijl, tegen suiker. Ja, en daarna had je nog de actie van Pogba met Heineken 0.0. Hoe kijk jij als marketeer daarnaar, naar die actie van Ronaldo? Want je kan ook zeggen, heel veel free publicity voor Coca-Cola. Ja, als marketeer kun je zeggen van... nou, kijk, Ronaldo zou eigenlijk als geen ander moeten weten... wat de belangen zijn van sponsors in het betaalde voetbal. Hij heeft al ongeveer 1 miljard euro bij elkaar gevoetbald... hè, als vermogen, waarvan meer dan de helft uit de commerciële samenwerkingen komt. Dus de helft, meer dan de helft van dat geld heeft hij verdiend aan... campagnes, onder andere met Coca-Cola. Ja. Dus hij zou eigenlijk zelf wel moeten weten... dat hij daarmee ook inbreuk maakt op de positie van die sponsors. Er werd zelfs gefluisterd, nou, het is gewoon een bewuste actie... want juist door het zo te doen, dan krijgen zij meer aandacht. Al die negatieve aandacht levert geld op. Ik geloof niet dat het geval is geweest. Want als je ziet, als je echt een beetje naar zijn gedrag kijkt... dan lijkt het ook echt wel alsof hij denkt... van, nou, ik wil niet met dat suikerdrankje geassocieerd worden. Ik zet pontificaal een flesje water voor mijn neus. Dat past beter bij mij. He, en dat past ook wel weer in de tijdgeest... waarin sporters ook steeds vaker iets durven te zeggen... over hun maatschappelijke interesses... en over de dingen die ze na aan het hart gaan. Dat hebben we op allerlei andere onderwerpen natuurlijk ook gezien. Hans Zurver, jij kijkt hier dus ook naar wel, denk ik. Ja, ik kijk hier heel anders tegen. Oh, vertel. Ja. Nou ja, vertel. Ik heb al een keer meegemaakt dat ik moest op een gegeven moment voor de platenmaatschappij een singeltje uitbrengen. En toen heb ik een singeltje uitgebracht. En dat noemde ik toen de tijd Red Red Libanon. Het eerste wat er gebeurde was dat de NCRV dat nummer in de band deed. Oh, dat was meer een politiek statement, was dat? Weet jij niet wat Red Red Libanon betekent, hoor? Nee. Jullie ook niet ik denk het wel, maar dat weet ik niet zeker. Vermoed een richting, maar ik kan het niet... Nee. Weet je het echt niet? Rode Libanon, dat was de lekkerste drug om te roken. Oh. Waarom dacht je dat de NCV het anders in de band deed? Ik dacht aan het land. Er was een actie voor Libanon. Libanon. Ja, Libanon. Oh. Maar goed, maar dat, nou, weet je wat het is? Kijk, Ruud, want we praten over marketing. Wat voor geld praten we? Wat voor belangen gaan erin rond bij het EK? Ja, er gaan grote belangen in rond. Want die sponsors zijn er een stuk of 12... die grote partners zijn van het EK. Die dus op al die boarding en al die uitingen ziet. Waaronder dus ook Heineken en Coca-Cola en TikTok. En die betalen ongeveer 35 miljoen dollar per voor per sponsor. Per sponsor. Om hiermee geassocieerd te worden. En ze hebben natuurlijk ook net als wij allemaal een jaar langer moeten wachten op dat toernooi. Iedereen heeft daar lang naar uitgekeken. Het is het moment om te shinen. Het staat volop in de schijnwerpers. Ja. Dus als dan dit soort dingen gebeuren, dan is het wel stront aan de knikker. Nou zag ik op dat platform TikTok, je zag ook andere vormen van marketing. Die wil ik even bij je neerleggen. Want ik zag een liedje voorbij komen. Dat is een hit in Italië. En luister dan even mee hoe die hit gaat. Het is gewoon een reguliere hit. Op de radio wordt dat gedraaid. Hoor je? Coca-Cola. Dit is gewoon een hit van een artiest die gewoon dat in dat nummer verwerkt. Dat moet voorval je van... Ja, nee, niet dat voorval. Gewoon de merknaam. De merknaam. Dus je moet je voorstellen hier... nou, laten we zeggen, Hans Dulver die speelt de nummer... en dan doet hij iets met Red Red Libanon of zo. Maar dan in het nummer... Ja, dat gebeurt natuurlijk wel vaker. Hè. Op het moment dat een merk een soort van de categorie vertegenwoordigt... dan wordt die naam merknaam vaak overgenomen als naam van de categorie. Dus dat zie je wel vaker gebeuren, dat dit soort dingen... Interessante ontwikkeling. Ruud van der Knaap, Dankjewel voor de reactie. Klein beetje muziek. Gaan we nu al naar het nieuws? Ja, jij kan nog wel even wachten toch, Juri, of niet? Nou, doen we straks wel nog een plaat extra daar. Goed, we gaan straks gaan praten met Hans Dulfer. Maar eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Juri Stubenitski. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 918 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 153 minder dan gisteren. Er liggen nu ruim 500 besmette mensen in het ziekenhuis. Dat zijn er 40 minder dan gisteren. 5 speciale rapporteurs van de Verenigde Naties zijn ernstig bezorgd over het woonbeleid van Rotterdam. En dan vooral over de woningen in het zuiden van de stad. In een brief aan het kabinet wijzen ze erop dat de plannen om het aantal betaalbare woningen naar beneden te brengen ingaan tegen het recht op behoorlijke huisvesting. Tientallen jongeren die woensdagavond vochten op het strand van Zandvoort mogen 3 maanden niet in de badplaats komen. De gemeente heeft 32 gebiedsverboden opgelegd en naar verwachting worden dat er nog veel meer. En vanaf dinsdag worden er elke dag 100.000 gele boekjes gedrukt. In het boekje kunnen mensen hun coronavaccinatie laten registreren en de vraag ernaar is enorm. Dagelijks worden er 10.000 besteld. De gele boekjes komen binnenkort ook in de boekhandel te liggen. ANWB Verkeersinformatie, Kees Kwaks. Dag Humberto, ruim 370 kilometer. Het lijkt op een ouderwetse vrijdagavondspits. Vooral op de A2, lang in de file door een ongeluk. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht is dat. Tussen Rosmalen en Waardenburg ruim een half uur vertraging. Het verkeer kan beter omrijden via Waalwijk, de A59 en de A27. Vanuit Utrecht naar Den Bosch staat het ook stil. Ruim een half uur vertraging tussen Nieuwegein en Zaltbommel. Dan het noorden, de A7, Den Oever richting Friesland, bij Koornwerderzand, een half uur vertraging. De A16 vanuit Rotterdam naar Breda, een pechgeval bij knooppunt Ridderkerk. 5 kilometer file levert dat op vanaf Rotterdam Prins Alexander. Een ongeluk met een vrachtauto op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Bij Noorderloos is dat. Daar is de rechte rijstrook dicht en vanaf Hagestein nu een half uur in de file. En op de A67 Venlo richting Eindhoven een half uur vertraging tussen Asten en Geldrop. NPO. Dit is tot 4 uur. Bij het EK wordt er gevoetbald tussen Zweden en Slowakije. 0-0 stond het. Staat het nog steeds 0-0, Jan-Vincent van Zuiden? Ja, het staat het nog steeds na 33 minuten. En het is bepaald geen puntje van je stoel spektakelstuk. Beide ploegen proberen het wel, maar komen tot weinig grote kansen. We hebben een kopkans gezien voor de Slowaken uit een hoekschop. En ook een kopkans voor de Zweden uit een vrije trap. En dat was het dan wel zo'n beetje. Ja, beide ploegen weten natuurlijk het belang. Als Slowakije een punt pakt, dan zijn ze al heel dicht bij de 8e finales. Zweden wil ook weer niet te veel risico nemen. Die hebben al een puntje en die willen er eigenlijk 3. Maar daar willen ze niet al te veel energie in stoppen, zoals het nu lijkt. Het is nu een kans voor Slowakije. Hamzik gaat er vandoor op de achterlijn. Kijk nog even naar de scheidsrechter van is dit misschien een overtreding? Krijg ik hiervoor een penalty? Maar daarvoor is het echt veel te licht, het contact. Het staat na 35 minuten bij Zweden-Slowakije nog 0-0. Ja, saaie wedstrijd, daarom nu opbeurende muziek. É o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é a peroba do campo, é o nó da madeira, canga, candeia, é uma tita pereira, é madeira de vento, da ribanceira, é um mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comeira, é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a mastradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira, é uma ave no céu, é uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe, é um breu, é uma ponta, é um ponto, é um pino, pingando, é uma cor, é um conto, é um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, estilhaço na estrada, é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um resto de mato, na luz da manhã, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. cobra é um pau. É João. É José. É um espinho. Na mão. É um corte. No pé. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau. É pedra. É o fim do caminho. É um resto de topo. É um pouco. Sozinho. É um passo, é uma ponte. É um sapo, é uma rã. É um belo horizonte. É uma febre terçã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Pau. Pedra. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Pá, pá, dá, pá, pá de batista. Zá, zá, ziza. Pá, zá, na minha. Anda, dede. Pá, dá, dede. Águas da Marco. Ja, Alice Regina en Antonio Carlos Jobim, de Brazil. U luistert naar NPO Radio 1, het is 4:08. Recent scoren ze nog met haar veelbesproken docu over de kinderen van Ruiner Wold. Nu is aanstaande zondag een nieuwe film van haar hand te zien, met beide benen over Memphis Depay. Jessica Valeris heb ik het over. Zij volgt de aanvaller van het Nederlands elftal sinds het moment dat hij in december 2019 zwaar geblesseerd raakte. Memphis Depay die heeft zijn kruisbanden afgescheurd vandaag in de wedstrijd van zijn club Lyon tegen Stade Rennes. Dat meldt Lyon op zijn website. Hij moet worden geopereerd en is zeker 6 maanden uitgeschakeld. Jongens, ja, dat is toch, dat is einde verhaal EK, toch? Ja. Jessica, welkom in de uitzending. Vanaf welk moment kon je instappen? Nou, eigenlijk vrijwel meteen. Hij belde me, ik denk 2 dagen nadat hij zijn kruisband had gescheurd. Mm-hmm. Want toen was hij bezig met het uitzoeken van welke dokter gaat mij opereren. En hij was vast besloten om het vast te laten leggen. Omdat hij weet dat meerdere mensen natuurlijk met zo'n horrorblessure kampen. En hij was vast besloten om daar goed uit te komen. Dus eigenlijk meteen, maar ik was toen inderdaad voor Ruiner Wold aan het draaien. Dus ik kon niet meteen naar Rome vliegen de volgende dag. Dus de allereerste beelden zijn door een collega vastgelegd. En zodra ik kon, heb ik me bij hem gevoegd. En ben ik naar Rome gegaan om zijn proces vast te leggen. Ja, straks echt over de documentaire zelf. Ik heb hem ook gezien. Echt wel indrukwekkend om te zien. Maar het feit dat hij jou belt, dat heeft een voorgeschiedenis. Hij belt je niet zomaar. Wat is die voorgeschiedenis? Ja. Nou, ik had hem al jaren niet gesproken, moet ik zeggen. Maar in 2014 heb ik hem een keer benaderd. Omdat ik hem toen zag debuteren, net als heel Nederland, ja. op het WK. En ik dacht, jeetje, wat een interessante jongen. Je zag natuurlijk meteen dat hij een randje had, dat hij zich anders gedroeg. Ik dacht, die jongen die moet een verhaal hebben. Ik ben natuurlijk dol op mensen met een verhaal. Ja. Dus ik dacht, ik wil wel graag zijn proces in de voetbaltop vastleggen. Want het was natuurlijk duidelijk dat hij door zou schieten. Daar hoeft hij echt geen voetbalkenner voor te zijn, want dat ben ik natuurlijk helemaal niet. En ik vond het interessant om zijn hele weg vast te leggen. Maar hij vond het toen een beetje te vroeg. Hij was toen ook echt net 19, geloof ik. Ja. En hij wilde zich volledig richten op het voetbal. Groot gelijk heeft hij natuurlijk. Dus toen heb ik me daar een beetje bij neergelegd. Maar ik ben altijd wel met een schuine oog naar hem blijven kijken. Dus toen hij mij belde, dacht ik ook van ja, dit is wel full circle. Blijkbaar vertrouwt hij me dat toe, dus let's go. Nou, je haalt me de woorden uit mijn mond, want als je naar de documentaire kijkt, dan zie je een aantal dingen. Dichtbij is een woord wat meteen bij me opkomt, je zit met heel dichtbij. Mm-hmm. En hij vertrouwt je, want hij vertrouwt je letterlijk alles toe. Vond je dat opvallend of hoe heb jij dat ervaren? Ja. Yeah. Nou, het is natuurlijk bijna een voorwaarde als je iemand voor je lens krijgt en je wil een heel intiem proces vastleggen. Dan is het natuurlijk van absolute meerwaarde als iemand je vertrouwt. En dat geldt eigenlijk voor iedereen die ik voor mijn lens heb. Want als er geen vertrouwen is, dan kan ik doen wat ik wil. En dan kan ik nog zo'n goede filmmaker zijn of zo slecht. Mm. Dan krijg je dat niet voor elkaar. Kijk, Memphis, daarvan is bekend natuurlijk dat hij een beetje een moeizame relatie met de pers heeft. Zeker. Dus ik had me er wel op voorbereid dat lastig zou worden. Dat zie je ook wel af en toe terug in de gesprekken. Hè? Dat hij een bepaalde voorgeschiedenis heeft. En ook een bepaalde schade als je hem vragen stelt die gewoon lastig zijn. Maar uiteindelijk geeft hij overal wel gewoon antwoord op. Dus het was een beetje zoeken en dansen. Van ja, wat kunnen we doen? Maar uiteindelijk wist ik dat hij mij daarin vertrouwde. Dus dat, ja, dat is ook goed uitgepakt uiteindelijk. En niet alleen hij vertrouwde je, maar ook zijn moeder. Want die komt ook veel aan het woord in de documentaire. Zij kent Memphis natuurlijk vooral als persoon in plaats van als voetballer. En dit zegt ze over haar zoon. Ik ben trots op zijn persoonlijkheid. Trots op zijn kracht en zijn manier van leven. Ik weet dat hij nog wel heel veel gaat leren, maar dat doet ieder mens. Maar ik vind hem een wijze jongen. En daar ben ik heel trots op. Kijk, en dit is een fragment waarbij ze heel trots op hem is. Maar staat ook wel eens, nou ja, het is geen discussie, maar een ander inzicht. Bijvoorbeeld over de route die te volgen moest zijn voor die kruisblessure. Kruisbandblessure. Voor die operatie. En daar ben je gewoon bij. Dan zit je op de eerste rij. Hoe heb je dat toen gezien? Ja, nou ja, ik vond het wel mooi. En het maakte hem ook, de superster maakte hem dan ook een beetje menselijk. Hè? Ja, dat hij ook dat soort discussies gewoon met zijn moeder heeft, zoals jij en ik dat ook zouden hebben. Zeker. Dus ik vond dat juist prachtig. Dat, dat hij daarmee ineens een hele normale jongen werd, die ook gewoon tegen zijn moeder ingaat en zegt: ja, maar mam, je hebt helemaal geen verstand van. Laat mij dit nou uitzoeken. Mm. En je kan van Memphis echt een hoop zeggen, maar niet dat hij geen visie heeft of dat hij niet daadkrachtig is. En hij heeft daar echt zijn eigen plan in getrokken. En gelijk in gekregen. Want tegen alle verwachtingen in stond hij natuurlijk veel eerder weer op het veld dan dat iedereen hem credit gaf. Weet wat ik heel pijnlijk vond om te zien, Jessica? Op een gegeven moment gaat hij terug naar Lyon. Mm. En dan moet hij even op bezoek bij zijn dokter van Lyon. Die willen hem zien. Clubarts, clubarts. Die negeert hem. 2 uur lang. Ja. 2 uur lang laat hij me op een bankje in zijn eentje zitten. Ik weet niet wat hij aan het doen was of hij druk was, maar niet eens hallo. Toen dacht ik, oh mijn hemel, dit is jouw aanvoerder. Die eenzaamheid die ik toen voelde, heb jij dat toen ook ervaren? Ja, ik vond het ook niet zo netjes inderdaad. En het geeft natuurlijk een inkijkje in de, nou ja, in de belevingswereld van die jongens. En Memphis legt daar ook zelf over uit. En van, ja, ik ben nu even geen priority. Dus hij legde zich daar ook bij neer. Wat ik natuurlijk, dat vond ik heel groot. Want ik had ook kunnen begrijpen dat hij daar ontzettend van baalde. En dat zie je natuurlijk ook wel. Als je de film ziet, zie je dat hij daar natuurlijk ook wel van baalt. Maar hij legt zich daar ook eigenlijk best wel nederig weer bij neer. Dat hij zegt, ja, ik ben nu geen priority voor de club. Blijkbaar moet ik eventjes wachten. En dat is dan wat het is. En ik vind dat heel knap. Want ik dacht dat hij daar wel gefrustreerd over zou zijn. Nog één moment uit de documentaire. Was dat een bijzonder moment? Zijn broer zit in een TBS-kliniek van Memphis in Groningen. Ja. En over zijn broer zegt Memphis het volgende. Oh. Wat je moet begrijpen is dat Jeffrey ziek is en dat hij, hoe ze dat noemen, schizofrenic. Hij was vroeger ook gewoon een vrolijke jongen. Ik was 2 jaar en toen hebben we hem opgehaald in Ghana. Hij was 10 toen hij in Nederland kwam. Ja, dat is niet makkelijk aanpassen. Hij had heel veel talent, ook met voetbal. Nog even bij Feyenoord mogen voetballen. Dat is mijn broer, man. En ik ga hem zeker niet wegstoppen, man. Dat heb ik ook gezegd tegen hem. Je bent ook criminoloog. En je kijkt ook psychologisch ook vaak naar mensen. Die relatie tussen die twee, wat deed dat jou? Ja, ik vond dat prachtig om te zien. En dat was ook weer zo'n mooi voorbeeld van dat die supersterrenstatus er dan even helemaal niks toe doet. Maar dat je gewoon 2 jongens ziet die elkaar missen. En die ongelooflijk blij zijn dat ze een kort moment even samen kunnen delen. En een broer die ontzettend trots is op zijn jonge broertje. Dat hij doet wat hij doet. En anderzijds ook, weet je, Memphis is hartstikke trots op Jeffrey. Ondanks wat er natuurlijk is gebeurd. En dat veroordeelt hij ook. Maar het blijft zijn broer. En daarover zegt hij inderdaad terecht, die ga ik niet wegstoppen. Want dat is een onderdeel van wie ik ben. De BNN-varen-documentaire met beide benen is op 20 juni te zien op 10 uur op NPO 1. Dankjewel, Jessica Valerius. like you. Used to be afraid of love and what it might do. But goddamn, you got me in love again. You got me in love again. You got me in love again. You got me in love again. Again. So many nights my tears fell harder than rain. Scared I would take my broken heart to the grave. Lipa, nieuwe single Love Again. Net een week uit en nu al bijna 30 miljoen streams op YouTube. Hè? Dua Lipa, een van de grootste vrouwelijke artiesten van dit moment. Ik ga naar een van de grotere Nederlandse muzikale artiesten. Ondertussen trouwens, ik zeg nog even rust bij Zweden, Slowakije 0-0. Nog niet gescoord, nog steeds een saaie wedstrijd. Dus jullie missen helemaal niks. Goed, al 65 jaar lang, ja. Eigenlijk 66 zelfs, staat hij met zijn saxofoon op het podium. Inmiddels heeft hij de respectabele leeftijd, al zou je het niet zeggen, als ik er zo naar kijk, 81 bereikt. Ja. Voelt het wel als 81, Hans Dulver? Nou, nee, ik heb het jaar 80 overgeslagen op een gegeven moment, omdat het toch alleen maar rottigheid was. Dus het bestaat niet dit jaar. Dus ik word nu eigenlijk 80, niet 81. Je wordt 80, oké, okay, dan houden we dat. En vanavond viert Hans Dulver deze dubbele mijlpaal in poppodium De Vorstin in Hilversum. De saxofonist Hans Dulver. Speel je nog veel eigenlijk? Want vanavond natuurlijk... Ik moet direct naar De Vorstin, dus... Ja, dan moet je wel... Dan moet ik twee keer achter elkaar spelen, want het, alhoewel iedereen roept van... We zijn weer helemaal terug naar het oude, gaan we allemaal naar het oude... en een heleboel met al dat gelul. Ja. En dan blijkt het dat ik toch steeds nog twee keer voor 50 mensen moet spelen vanavond. En verder niet. Twee keer 50? Gisteravond moest ik het ook spelen. Want kijk, als er zo weinig mensen, dan verkoop je heel snel uit. Dus ik heb dat drie, deze dagen, twee dagen, drie, vier, na die, ja, tijdens het voetballen, die was niet zo druk, moet ik je eerlijk zeggen. Maar die andere twee waren allemaal drie waren allemaal uitverkocht. Nu ook voor vanavond ook. Maar kijk, het is een mijlpaal. Oké, je bent dan 80 geworden, ja, en dan zo lang in de business. Ben je iemand van terugkijken of helemaal niet? Nou, toen ik begon te denken over die tournee van 80 worden... dus had ik een slogan bedacht. En dan had ik die genoemd Back to the Future. Zoals de film. Niet zo vooruit naar de toekomst, ja, maar eerst terug... en dan inderdaad naar nieuwe dingen. Nou, er is allemaal niets van terechtgekomen. Als ik zie wat er allemaal gebeurd is in die tijd. Ja. Ik bedoel, allemaal gasten die altijd al voor de tv speelden... die altijd al hun programma hadden. Die zaten allemaal maar, bleven rustig zitten en gingen gewoon door. De hele overgang hebben ze allemaal meegemaakt. Dus misschien af en toe in verband met die corona wat rustiger aangedaan. Maar je ziet precies dezelfde koppen, je ziet precies dezelfde verhalen. Staat dus gewoon er is niks helemaal veranderd. Geen future nou. Dat is het niet. En we moeten vooruit. Als dit voorbij is, dan moet je vooruit gaan. En niet zoals het vroeger was. Ik bedoel, voor saxofonisten in Nederland was het dan, wat hun zeggen vroeger, wil ik gerust zeggen, kloten. En als het gewoon doorgaat, dan blijft het in de toekomst ook kloten. Kloten. En daar lijkt het goed op te komen. Is dat voor iedere instrumentalist eigenlijk kloten? Omdat je te weinig... Erkenning? Ja, nou ja, er zijn zulke gekke regels. Want er kwam bijvoorbeeld, hoorde iedereen dat iedereen geld krijgt. Dat soort dingen. Voor, nou ja, dat klopte bij mij. Want ik had op een gegeven moment 52 optredens voor die tournee staan. Nou, het is nu, laat me zeggen, juni en zo. En ik heb 4 optredens dit jaar gedaan. Nou, daar ben je er slecht aan toe, geloof ik. Dus dan ging ik proberen iets heel ingewikkeld, heel moeilijk doen allemaal. Met weet ik wat toestanden op je computer. Waar ik ook al niet zoveel verstand van heb. En nou ja, dan blijkt op een gegeven ogenblik dat het antwoord is... Nee, Dulver, jij hebt al AOW. Oh, dan krijg je geen compensatie. Je mag niet meer werken. Nee, je mag wel werken, maar je verdient dan al genoeg. Dan moet je nagaan, want gelul dat is gewoon... Ten eerste is AOW, heb ik mijn leven lang voor betaald. Het is mijn eigen geld, gewoon. Ja. Weet je? En ze zeiden dus, ze liet het voorkomen, we zorgen dat de mensen hun beroep blijven kunnen uitdoen. Dat is ook het leukste wat ik wil. Ik wil elke dag spelen gewoon. Dat wil ik ook. Maar dat is het helemaal niet. Het is gewoon een sociaal vangnet wat ze gemaakt hebben. Om te voorkomen dat je niet opstandig wordt. Nou, dat is niet gelukt, want ik ben ontzettend opstandig daardoor geworden. Want het is gewoon rottigheid uithalen ten opzichte van mensen die op in de culturele wereld... Kijk, ik heb veel meer voor de culturele wereld gegaan als een heleboel van die mensen die allemaal zich langs de camera's wenden en zo. Ik ben ook heel veel gedaan. Ik ben ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Ja. Dat is de allerhoogste wat je kan krijgen. Hè? En... ja, ik heb verder ook de gemeente Amsterdam heb ik de hoogste onderscheiding. Ik barst van de onderscheiding. Ja, je hebt heel veel gedaan. Helemaal. En als ik dan om een beetje geld vraag, dan moet ik eerst mijn naam 6 keer spellen voordat ze dat weten. En dan moet ik, weet ik wat, allemaal dingen opschrijven die ik helemaal niet wil opschrijven. Gewoon. En dat is ontzettend frustrerend, is dat. Kijk, als je in Frankrijk een beetje beroemd bent, hè, en je loopt daar rond en je gaat, stapt een restaurant binnen. Dan, oh, monsieur, gaat u zitten eten, weet je wel. Maar Hans Dulver van Saxofonist in Nederland niet. Aanmelden bij een loket waar allemaal no-no's achter zitten die helemaal nergens vanaf weten. Ben je boos, Hans? En, nee, toch? Ik ben altijd boos. En dat, wat dat betreft ook, ik hoor hier ook al die grote getallen zo langs gaan. Ik hoorde jou net zeggen van 100 miljard. Nou heb ik naast mijn carrière heb ik ook een maatschappelijke carrière gehad. Ik ben begonnen als autoverkoper en ik ben geëindigd als directeur van een groot automobielbedrijf. En ik heb veel te maken gehad met andere grote bedrijven. Want ik werd toch helemaal directeur van het grote bedrijf. En ik autolease en dat soort dingen allemaal. En nou kan ik je vertellen dat in dat segment bedrijven die over geld praten, over aantallen praten, dat iedereen liegt. Oh. Iedereen liegt. En waarom liegt iedereen? Iedereen moet liegen. Want als je iets goed gedaan hebt, als ik het jaar bijvoorbeeld 3000 auto's had verkocht, dan zei de hoofddirecteur, die zei dan van, dan moet je volgend jaar 7% meer verkopen. Dus dan ga je dat... En het gaat maar door. Maar en even, toen wist ik allerlei trucken wist ik te bedenken. Ja. Waardoor het op papier, want dat was het voordeel van de computer. Je kan met de computers kan je heel goed misdaden plegen. Kon ik gewoon zorgen dat mijn cijfers allemaal hartstikke klopten. En dat ze konden wel zeggen, ze konden tegen mij ook wel zeggen, 10% meer. Dan zei ik meteen, ja hoor, dat komt, zal ik wel doen gewoon. Weet je dat hier een serie over gemaakt is? Een televisieserie, dat heet The Wire. Daar gaat het precies ook over politieagenten die op deze manier dat doen in Amerika. Dus niet alles echt. Maar Hans, ik wil even toch een vraag aan je stellen, want dat is nog best wel een uitdaging. Maar je hebt een enorm carrière achter de rug. Je hebt een prachtig boek ook hier liggen, waarin gewoon ieder jaar eigenlijk een hoogtepunten staan. Is 5% van mijn leven ongeveer, dat boek. Dat boek, 5%. Nou oké, maar dan vraag ik je, dit is een moeilijke vraag misschien. Ik weet niet of je die vraag kan beantwoorden, maar toch stel ik hem je. Wanneer was je het gelukkigste in je leven? Het gelukkigste in mijn leven was toen ik in Japan speelde. En dat ik daar moest optreden verschillende keren dus. Maar dat we in een heel groot stadion speelden. En ik hoorde jullie straks praten over, met Marloes over geluiden en zo. En toen ik daar op het podium zat en ik hoorde het geluid van het stadion. Gewoon, dat was het helemaal. En dan ben je met je band, dan ben je... Waap, we gaan er tegenaan. Kill hem, weet je wel, zo. En dan duik je erin en dan maak je fantastische muziek. Ik heb er een opname van, maar dan merk je achteraf... Bijvoorbeeld, alle nummers gingen 5 keer sneller. Geestig. Ik weet wat grappig is. Ik heb wel een geluidsfragment. Ik weet niet of het van die periode is wat je bedoelt. Want je hebt ook nog een link met voetbal. Want de tune van het WK voetbal in Japan, daar zat jij in. Kijk, luister. Ja, dit nummer uit Mickey Mouse. Zo. Ik noem maar dan Mouse met... Geweldig. Vanavond dus, jubileumtour. En ook nog te zien de Bosuil in Weert, de 20e. 2 juli staat hij in de Neushoorn in Leeuwarden. De Bosuil en 9 juli Volt in Sittard. Een tournee in Nederland. Dat is toch prachtig. Bosuil in Weert en Volt in Sittard. Neushoorn. Dankjewel Hans Dulver. Dankjewel Ruud van der Knaap. En dankjewel Manu van Rijn. En tegen u zeg ik... Tot volgende week, want dan ben ik er weer met dit programma op NPO Radio 1. Afro Tros, de omroep voor ons.